Açık Gazete. Merhaba Kainat, bugün 2 Mart Pazartesi, yıl 2020, ay 3, gün 62, Kasım 116, 1441 Hicri, Recep 7, 1435 Rumi, Şubat 18, Fırtına. Günün malumatı, sebze bahçesi. Evvelce dikilen baklalarla enginarların dipleri çapalanır. Geceleri soğuk olursa fideleri örterek korumalıdır. Tarlalar. Kışın bozulmuş olan toprakların üzerinden saban geçilir. Henüz fışkıran bitkileri soğuktan korumak için üzerlerine fışkı çekilir. Devamını yarın. Büyük Saatli Marif Takvimi. Learn in school today, dear little boy of mine. What did you learn in school today, dear little boy of mine? I learned that Washington never told a lie. I learned that soldiers seldom die. I learned that everybody's free, and that's what the teacher said to me. And that's what I learned in school today. That's what I learned in school. And what did you learn in school today, dear little boy of mine? What did you learn in school today, dear little boy of mine? I learned that policemen are my friends. I learned that justice never ends. I learned that murderers die for their crimes, even if we make a mistake sometimes. And that's what I learned in school today. That's what I learned in school. And what did you learn in school today, dear little boy of mine? What did you learn in school today, dear little boy of mine? I learned that war is not so bad. I learned about the great ones we have had. We fought in Germany and in France, and someday I might get my chance. And that's what I learned in school today. That's what I learned in school. And what did you learn in school today, dear little boy of mine? What did you learn in school today, dear little boy of mine? I learned our government must be strong. It's always right and never wrong. Our leaders are the finest men, and we elect them again and again. And that's what I learned in school today. That's what I learned in school. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın ilk Açık Gazetesini yapıyoruz ve saat 8'i 5 geçe Tom Paxton'ın What Did You Learn in School Today, bugün okulda neler öğrendin şarkısını çalarak başladık. Bugün de Eduardo Galeano'nun Kadınlar kitabına değinemeyeceğiz. Ülkede savaş rüzgarları esiyor, daha doğrusu rüzgarları da esmiyor artık. Savaşın içinde resmen Türkiye. O yüzden de barış şarkıları çalmak gibi bir şeyimiz var. Savaşa karşıyız. Ve Tom Paxton da şöyle diyordu zaten. Bugün okulda ne öğrendin? Küçük oğlum benim bugün okulda ne öğrendin? Şunu öğrendim, yetkililer Washington'da hiçbir zaman yalan söylemediler. Şunu da öğrendim ki diyor çocuk, askerler genellikle ölmez, çok az ölür. Ve herkesin özgür olduğunu öğrendim. Bana öğretmenim böyle söyledi. Okulda da böyle öğrendim diyor Tom Paxton'ın şarkısında çocuk. Polislerin arkadaşlarım olduğunu öğrendim. Adalet hiçbir zaman kesilmez, kesintiye uğramaz. Her zaman gerçekleşir. Caniler her zaman cinayetlerinin bedellerini öderler. Bunu da öğrendim. Hatta hata yapsak bile bu gene de bütün hatalar giderilir. Bugün bunu öğrendim okulda. Bugün savaşın o kadar kötü bir şey olmadığını söyledim, öğrendim. Büyük savaşlarımızı da öğrendim. Sevinçle tarihte Almanya ile Fransa ile savaşmışız. Bir günde benim de şansım olur, ben de giderim savaşa diye. Bugün bunu öğrendim baba diyor. Peki son olarak da bugün okulda neler öğrendin sevgili çocuğum benim? Küçük çocuğum, oğlum benim. Hükümetimizin güçlü olması gerekir. Her zaman doğrudur. Hiçbir zaman yanılmaz. Liderlerimiz en iyi insanlardır. En hoş insanlardır. Onları da tekrar tekrar seçeriz. İşte bunları öğrendim baba bugün okulda. Bugün bunları öğrendim diye bir şarkıyla girdik. İstanbul'dan gelen telefon şarkısında da, programında da bu şarkı Pete Seeger'ın yorumuyla çalındı. Altı Güzeldere de bugün yazılmış gibi diye de bir yorum yaptı. Biz de çalalım dedik. Belki bir tek farkla artık televizyonlardan öğreniyoruz bu bilgileri. Sadece okullarda değil, uzmanlar, yorumcular. Çok doğru. Evet, benim ama onlar da zaten konuşan kellelere de alışırız biz her zaman. Böyle olurdu değil mi? Evet, şimdi haberleri arayıp taramak çok zor senin de dediğin gibi. Fakat dünyada üç önemli konu var. Yani bir tanesi savaşlar devam ediyor. Onlara bağlı olarak çatışmalara göçler devam ediyor. Ve bir de salgın hastalıklar devam ediyor. İklim de alabildiğine acısını çıkarırmışçasına her şeyin üstümüze yükleniyor. Böyle bir dörtlü açmazın içindeyiz. Onlarla boğuşarak mücadele etmeye devam etmek zorundayız. Biz de bu şekilde biliyoruz. Şimdi öncelikle bir bahar meselemizi tamamlayalım. Mart takvimini yapıyoruz her zaman, her ayın başında. İmroz için Erdoğan Kahyaoğlu'nun şiir, günce ve metinlerinden oluşan bir güzel 12 bölümlük küçük metinleri var. Onlardan üçüncüsünü okuyacağız. İmroz için Tedirgin başlığını taşıyor. Ki zeytin ağaçları vardı ve kokular, kekik, iğde, zambak ve oğlak keçi ve kaplumbağa ve tavşan, ki korsan hışmından denizine hasret güvercin, tedirgin köyler vardı ve limansız deniz ve rüzgar ve kar. Mart 2000'de İmroz için Erdoğan Kahyaoğlu'nun kaleme aldığı şiirde bu kadardı. Bugün Mart'ın başlangıcı, işte ikinci gününe girmiş durumdayız. Tarihte bugün neler olduğuna bakmadan önce bir de Mart Kuşlar Doğa Defteri kitabından, Deniz Gezgin'in derlediği kitaptan bir Mart'ı okuyalım. İlkbaharın başlangıcı olduğundan eski takvimlerde yılın ilk ayıdır Mart. Onu kuzu ayı, yıl sırtı diye de çağırırlar. Kırlangıçlar bu ay dönmeye başlar. Mart'tan itibaren yaz sayılınca Mart'ın bir adı da yazbaşı olmuştur. Mimozaların çiçek açtığı aydır Mart. Mimoza, hatırlayan ağaç, adını eski Yunanca mimikos'tan alır. Taklitçi anlamına gelir. Hayvansal hareketi taklit eder. Bu ay sona ermeden kırlangıç ya da leylek görmek o yılın bereketli geçeceğine işarettir denir. Ekinlerin yeşerdiği, uyanışın, dirilişin mevsimidir Mart. Bu ay ne ekersen onu biçersin çünkü ektiğini tutturmak kolaydır. Kararsız da bir aydır. Sabah soğuktan dondurur, akşam sıcaktan kokutur. Mart çıkmadıkça dert çıkmaz derler. Bu yüzden Mart'ın bir adı da boş sepet ayıdır. Dolap kıyısında sepet diplerinde kalanları aratır. Bir de Mart içeri pireler dışarı diyerek bahar temizliği yapılır. Bütün ev halkı bir ağızdan pireleri böyle kovarken içlerinde en deneyimlisi evin kapısını açıp bir kaseyi dışarı fırlatıp kırar. Bu maharet isteyen bir iştir. Kase kırılmazsa evi pireler basar. Tıpkı şiirdeki gibi ilkbaharda ağaçlar kuşlarına uçarlar. İlkbahar ekinoksuyla göçmen kuşlar yuvaya döner. Kış gülleri bahar yağmurlarının ve gün ışığının dokunuşuyla çimlenir. Çiçek otları doğurur. Mart gülmeli, Nisan ağlamalı, Mayıs çağlamalıdır derler. Bütün yuvalarda yavru telaşı başlar. Sesler çiçek tozlarına karışır. Bazı yavrular yolunu şaşırmışsa karşısına çıkan ilk canlıyı annesi sayıp ona bağlanır. Bahar birbirine yer yuva açan, bakıp büyüten bir geniş yuvadır. Bu yüzden bahar çayırları koşup yuvarlanma, coşkuyla yaşama isteği uyandırır. Bu da böyle Deniz Gezgin'in Doğa Defteri'nden, kolektif kitaptan çıkan şeyinden bir okuduk. Maalesef tabii baharla savaşta eş güdümlü gidiyor bu sefer. Tarihte bugüne bir bakalım mı? Tabii ki. 1950 yılında bugün Van'ın Özalp ilçesinde hayvan kaçakçılığı yapan 33 kişiyi sorgulamadan kurşuna dizdirmek suçundan yargılanan emekli orgeneral Mustafa Muğlalı'nın yargılanması sona eriyor. Genelkurmay Askeri Mahkemesi Muğlalı'ya 20 yıl hapis cezası verdi bugün. Ahmet Arif ise 33 kurşun şiirini bu olay üzerine yazmıştı. Bilmem, biraz okumak ister misiniz? Evet, çok ünlü bir şiir, haklı bir üne sahip. Şöyle diyor: vurulmuşum dağların kuytuluk bir boğazında, vakitlerden bir sabah namazında. Yatarım kanlı upuzun. Vurulmuşum, düşüm gecelerden kara, bir hayra yoranım çıkmaz. Canım alırlar ecelsiz, sığdıramam kitaplara. Şifre buyurmuş bir paşa, vurulmuşum hiç sorgusuz yargısız. Kirvem, hallarımı aynı böyle yaz. Rivayet sanılır belki, gülmemeler değil, domdom kurşunu paramparça ağzımdaki, diyor Ahmet Arif. 1973 yılında bugün ise Türk basınını temsil eden 9 kuruluş, fikir suçu çağ dışıdır görüşünde birleşerek yürürlükteki kanunlarda değişiklik yapılmasının zorunlu olduğunu açıkladılar ve basın suçlularının affedilmesini istediler. 1974'te bugünse TRT Televizyonu, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun televizyonu, resmi televizyon, çarşamba günleri hariç haftada 7 gün yayın yapmaya başlamış. Bu cümleyi anlayamadım. Çarşamba hariç haftada 7 gün ne demek? Çarşamba haftanın günlerinden biri değil mi? Çarşambaları tatilmiş ama. O zaman haftada 7 gün nasıl yapıyor? Ha. Evet, doğru. Çarşamba hariç haftada 7 gün yayın yapmaya başlamış. Demek biraz başlayamamış o zaman. Evet, 6 gün oldu. 1979 yılında bugün Adalet Partisi lideri Süleyman Demirel, hükümetin kaybettiği prestiji orduya sığınarak toplamaya çalıştığını ileri sürerek ordunun gölgesinde iktidar olunmaz demiş. Ve ne kadar bu önemli bir söz. Evet, ordunun darbesinin hemen öncesinde oluyor bu, 1980. Demek ki tarihten bir ders bu. Böyle gücünü kaybetmekte olan iktidarlar orduya bir yaslanmaya başlıyorlar demek ki, meşruiyet için. Evet, Süleyman Demirel'i de çok yalpalamış birisi olmasına rağmen zaman zaman sözünü ettiği akli cümlelerle de hatırlamak mümkün. 1994'te de bugün 5 depli ve 1 dep kökenli bağımsız milletvekilinin dokunulmazlıkları kaldırılmış. Demokrasi Partisi bu değil mi? Hatip Dicle evet. ve Orhan Doğan meclis kapısında gözaltına alındı. Bu da tarihi bir Türkiye demokrasisi açısından çok acı, ağır bir olay. Başlarından tutularak milletvekili polis arabalarına evet. bindirildiler. Asla unutulmayacak bir şey. Ve dokunulmazlıkları kaldırdıktan sonra iki geceyi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde geçiren 5 milletvekili de Devlet Güvenlik Mahkemesi'ne teslim olmuş. Durum böyle. Tarihte bugün de. Şimdi savaş barış meseleleri var. Biraz iklim meselesi var. Biraz salgın hastalık meselemiz var ve biraz da bütün hepsinin karışımından meydana gelen önemli göç hadisemiz evet, var. İnsanlık dramı olarak. Tarihin önemli dramlarından biri göç ve aslında çok önemli bir şey var. Antarktika üzerinde çalışıldığı zaman Güney Kutbu'nda bilim insanlarının söylediği çok önemli bir şey var. Robin Wright adlı bir yazar. Yaklaşık 50 yılın savaş muhabiri, bütün savaş, devrim ne varsa gözden geçirmiş ve kaybetmeye tahammülümüzün olamayacağı, katlanamayacağımız tek savaş Antarktika'daki buzların kaybedilmesi diye yazıyor Robin Wright diye bir hı hı. önemli gün gazeteci kadın. Çünkü iklimin yani bildiğimiz haliyle medeniyetin insanlık medeniyetinin kurulup işlemesi yaklaşık 11 bin yıl önce son buzul çağının bitmesinden sonra dengeli bir kararlı bir dengeye kavuşması iklimin yani şey olması istikrara kavuşması daha önce çünkü buzlar ve çöller sürekli büyük bir hızla yer değiştiriyor burgaçlanarak ve bu yüzden insanlar sürekli oradan oraya koşturmak durumunda hı hı. göçebe olarak kalıyorlar. Oysa son buzul çağının bitmesinden sonra yerleşiyor ve iyi yerler hep iyi kalıyor. Dolayısıyla da insanlar orada yerleşip medeniyeti hem yani zaman ve mekan yer bulabiliyorlar yapacak evet. tarım vesaire yaşamaya. Şimdi onun kaybolması söz konusu işte Antarktika'da çok büyük buzullar, Thetis buzulunun da dağılmasıyla birlikte akıl almaz şeyler oluyor. Dolayısıyla bütün bu savaş barış meseleleri her türlü milli meseleler şunlar bunların yanı sıra bunun da sürekli gündemde tutulmasını sağlamalıyız. Çünkü evet. gitti mi gidiyor yani medeniyetin sonu ve insanlığın ve bu çok büyük göç dalgalarına yol açıyor. Onu söyleyecektim asıl unutuvermişim. Ve Robin Wright'ın Antarktika büyük bir şeye gidiyor. Gezi yapıyor yani röportaj yapıyor Antarktika ile Güney Kutbu ile ilgili ve olağanüstü manzaraları anlatıyor. New Yorker dergisinde çıktı bu yazı ve arkasından da şeyi söylüyor. Gitmeden önce bir önemli bilim insanına danıştım diyor işte bunları. Savaş barış konuşmaya başladık diyor ve bunları anlattı. Şey tarihçisi, antropolog aynı zamanda hem buzulları inceleyen birisi ve şeyi anlatıyor. Diyor ki yeniden bir göç çağı başlayabilir bu buzulların gitmesiyle. Yalnız bu seferki çok farklı, kaybedemeyeceğimiz tek savaş bu diyor. Kaybetmeye tahammülümüzün olmadı. Çünkü bütün savaşlarda bilinen bütün savaşlarda insanlıkta bir şekilde toplumlar yenilenleri galibi var, mağlubu var. Ama ikisi de toparlanıyor. Yaralarını sarıp yollarına devam ediyor. Bu savaşta böyle olamaz diyor. Yani bu onun için de son savaşımız kaybettiğimiz zaman bir daha artık geri dönüşü olmayan. Bu kavga son kavgadır diyorsun. Evet bu kavga son kavgadır diye Robin Wright yazmış. Çok önemli bir makale. 20 Şubat tarihinde çıktı. 10 günlük bir aradan sonra okuyabiliyoruz. Ya bu kadar mühim bir durum karşısında $2.5 trilyon lazım yıllık diyordu Birleşmiş Milletler iklim değişimiyle mücadele için 2040 yılına kadar. böyle bir para tabii iklim değişikliğiyle mücadele için bulunmuyor. Ama var bu para. Savaş için, çok militarizm fazlası için bu para bu arada yıllık olarak harcanıyor. Evet. Dünya devletleri tarafından. ABD tek başına 600 milyar dolar yıllık askeri bütçesi. Evet, bu konuları konuşmaya devam edeceğiz. Hatta öncelikle konuşmaya devam etmeliyiz. Çünkü gözden kaçırmamıza da yol açabiliyor. Şimdi biz bu savaşın karanlık pisleri arasında göçmendi derken asıl göçün ardında yatan ve bütün çatışma ve savaşlara yol açan şeyi gözden kaybediyoruz. Yaşanacak bir alan, zaman ve mekan kalmıyor insanlara. O yüzden öyle. Peki ama bunları şey yapalım şimdi. Nedir savaş durumlarıyla ilgili? Önce onunla girelim tabii. Belki de şuradan başlamak lazım. Artık içerisinde bulunduğumuz savaşın adı kondu. Bahar Kalkanı Harekatı dendi. Bizzat Milli Savunma Bakanı tarafından. Evet. Daha önce Fırat Kalkanı vardı. Önceki müdahale, Suriye'ye müdahale döneminde. Şimdi başka bir kalkan harekatı, Bahar Kalkanı, yani savunma arada barış anlamına geliyor. Arada Barış Pınarı, evet, vardı. Barış, Bahar. Ya savaşa bunu, barış demek de galiba George Orwell'in 1984 başta olmak üzere. Ben de benzer bir şey söyleyecektim gerçekten. Yani bunu bir de bütün dünya böyle yapıyor, yani hani sadece Türkiye'ye özgü değil tabii. Evet, yani en önemli şey savaşa barış demek. Yani özgürlük köleliktir demek. İşte bütün Mini Truth Bakanlığı'nın, yani gerçek mini kelimesiyle de oyun yapıyor. Burada okumuştuk 1984 klasiğini George Orwell'in. Böyle yerin altında da 4 mi 6 kat mı ne uzanıyor. Yeryüzünün en haşmetli, görkemli binasında, tabelasında da yazıyor. Bakanlığın şeyinde işte savaş barıştır, özgürlük köleliktir diye düpedüz yazıyor zaten. Bütün, evet, bütün savaşların savunma bakanlıkları tarafından yapılıyor olması da, yani sorumlularının, savaşların yürütücüsünün savunma bakanlıkları olması da zaten bir diğer ilginç şey. Sanırım bir tek faşizm altında savaş bakanlığı var. Başka dünyada hiçbir yerde savaş bakanlığı yok. Hep savunma bakanlığı var. Evet, savunma bakanlığı. Allah aklımızı savunsun. Evet, yani bunun özellikle de Bahar Kalkanı Harekatı'nı başlattık diyen Hulusi Akar Milli Savunma Bakanı, yani bahar için söylediği, yani Mart gülmeli, Nisan ağlamalı, Mayıs çağlamalı diyorlar. Yani bahar birbirine yer yuva açan, bakıp büyüten bir geniş yuvadır diyordu Deniz Gezgin. Pek öyle yorumlanmıyor anladığım kadarıyla. Bu yüzden bahar çayırları koşup yuvarlanma, coşkuyla yaşama isteği uyandırır diyordu. Tam öyle olmuyor anlaşılan, çünkü bayağı Bahar Kalkanı Harekatı başlatıldığını açıkladı. Evet. Şimdi açıklamaların aslında burada eksiklikleri, gedikleri de var. Önce vali açıkladı bir kere. Bütün bu Türkiye Cumhuriyet tarihinin, yakın tarihinin en önemli üçüncü kaybı, en büyük üçüncü kaybı. Onu da Yıldıray Uğur Karar gazetesinde yazdı zaten. Yani Kıbrıs savaşları ve Refah faciası, İkinci Dünya Savaşı içinde torpillenen gemide ölenler dışındaki 46 yıldan beri görülmüş en büyük kayıplardan bahsedildi. Önce 33 dendi, sonra 34, sonra da 36'ya mı çıktı? 37'ye. Evet, bizzat dün şey cumartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan 36 dedi ama iki kişi daha sonradan öldü. Bu şeyde değil. Evet. Fakat tekrar vuruldu yani. Bu açıklamayı ama Cumhurbaşkanı iki gün hiç sözünü etmeden yaptı. Meclis bunu önemsemedi ve toplanmadı. Hatta yarın da kapalı oturum yapacak. Son derece tuhaf bir durum oldu. Bu tuhaflık için ama muhalefetin çağrısıyla da bir yandan böyle oldu. Yani bizzat muhalefet, CHP kapalı oturum çağrısı yaptı. Neden böyle bir şey yaptı? Belli değil. Ve neden ısrar etmedi? Hemen toplanalım. Yani 46 yıldan beri en büyük kayıpları olan, şehit kaybı, asker kaybı olan ülkenin meclisten sorulmaz mı? Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bağlı değil mi her şey zaten? Yani demokrasilerde öyle en azından. Demokrasilerde öyle. Başkanlık sistemlerinde çok böyle olmak durumunda olmuyor. Yani Türk tipi başkanlıklarda daha da böyle olması gerekiyor. Peki ama başkanlık sisteminde de niye başkan önce açıklamadı da işi bir Antakya valisine bıraktılar? Yani Savunma Bakanı açıklamadı. Genelkurmay açıklamadı. Dışişleri Bakanı açıklamadı. Meclis Başkanı da açıklamadı. Ve bir vali, Antakya valisi açıkladı. İşte Yıldıray Uğur da onu yazıyor o zaman. O da istifa etsin artık çünkü lüzumsuz bir açıklama yaptı diye. Belki de başkanlık sistemlerinde gene böyledir. Çin'de de işte koronavirüsü Wuhan eyalet başkanı açıklıyordu. Çin başkanı değil. Evet, Wuhan valisi değil mi? Evet. Demek yani, ki böyle oluyormuş. Bahar Kalkanı harekatı başlamış. Yani Rusya ile karşı karşıya gelmek gibi ne niyetimiz ne de maksadımız var diyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar. Çeşitli gazetelerden, internet gazetelerinden okuyoruz. Yani T24 gazete, Duvar, Independent Türkçe vesaire. Evet, hepsine bakıyoruz. Bu arada Anadolu Ajansı'ndan da Serakip'de Esed rejimine ait. Ne Esed mi? Önce Esad'tı, sonra Esed oldu. Esad aslan demek aslında. Evet. Ama Esed deyince küçültmüş oluyoruz onu, aşağılamış oluyoruz herhalde. Yani çok yüce kahraman biri olup olmadığı konusunda en ufak bir fikrim yok. Hatta aksini düşünüyorum ama gene de adı neyse onunla hitap etmek lazım. Ve bir zamanlar Cumhurbaşkanı Erdoğan başbakanken kardeşim Esad diye konuşmalar da yapıyordu hatırladığım kadarıyla. Ama şimdi öyle değil. Independent Türkçe'de Anadolu Ajansı'ndan veriyor. Esed rejimine ait uçak düşürüldü. Sana Haber Ajansı da Suriye'nin resmi ajansı. Düşürülen uçak Türkiye'ye ait bir İHA diyor. İnsansız hava aracı. Fakat başka şeyler de var galiba değil mi? Daha sonra ise tekrar Suriye Devlet Haber Ajansı'na iki Suriye uçağının düşürüldüğünü bizzat kendisi açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı da aynı şekilde Türkiye'ye ait bir SİHA'nın vurulması üzerine Suriye'ye ait iki Su-24 tipi uçağın düşürüldüğünü açıkladı. Yani önce SİHA vurulmuş, buradan çıkardığımız sonuç. Yani insansız hava aracı bu arada SİHA dediğimiz şeyler. Çünkü hala uçağa yasak bölge İdlib. Hala F-16'da Türk Hava Kuvvetleri'nin uçakları giremiyor bölgeye. Evet. Sınır bölgesinde SİHA'lar Türkiye sınırını aşmadan atış yapıyorlar aslında hedeflere yönelik öteki tarafa. Ama onlardan bir tanesi vurulmuş Suriye rejimi. Buna karşılık iki tane Suriye uçağını düşürdüğünü açıkladı Milli Savunma Bakanlığı. Başka iddialar da var. Anadolu Ajansı Halep bin askeri havalimanının Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından vurularak kullanılamaz hale getirildiğini duyurmuş. Neyrab adlı. O SİHA'lar yani silahlı insansız hava araçları ve ateş destek vasıtalarıyla vuruldu diyor. Gazete Duvar'dan alıyoruz bunu da. Evet. Suriye ordusu da İdlib hava sahasının kapatıldığını söylüyor. Evet ve Rusya Savunma Bakanlığı da bunun üzerine bir açıklama yaptı. Yani artık uçaklar düşmeye başlaması üzerine hemen Rusya'da bir açıklama yaptı. Suriye İdlib hava sahasını kapattıktan sonra Türk uçaklarının güvenliğini garanti edemeyiz. Eğer yani oraya da Türk Hava Kuvvetleri'nin uçakları dolaşacak olursa vururuz demekten başka bir şey bir anlama gelmiyor aslında bu. Demin konuşmamızdan aklıma bir şey daha takıldı. Ya meclis bundan sorumlu değilse o zaman yani meclisin salıya kadar toplantı olmayacak dedi. Meclis başkanı da açıklama yaptı mesela. Yani 46 yıldan beri en büyük kayıp verildiği sırada meclis bunu konuşmuyor. Konuşunca da kapalı yapacak ama kapalı da hemen değil. 3 gün sonra yapacak. Yani perşembe gecesi, perşembeyi cumaya bağlayan gece falan olup bitenlerden bahsediyoruz. İşte cuma günü de cuma sabahı da ele aldık. Fakat meclis peki o zaman meclisten niye tezkere çıkarıldı? Meclisin bir yetkisi yoksa. Bu soru da insanın aklına gelmiyor değil doğrusu yani. Yani ayrıca bu cumartesi günü biliyorsunuz cumartesi gece 12'de Türkiye'nin verdiği süre doldu ve aslında bu harekat, bahar harekatı cumartesi gecesi tam bir saat öncesinde başladı. Aslında saat 11 gibi başladı operasyon. Türkiye vurmaya başladı karşı tarafın hedeflerini. bunun için de yani bu fiilen aslında savaş ilan etmektir diye düşünüyorum evet. ben. Yani hukuken böyle olması lazım. Bunun için de bir yani bir operasyon için gene bir tezkere vesaire alınması gerekiyor diye biliyorum. Ama böyle şeylere gerek yok. Savaşta değiliz de bir yandan deniyor. Evet, çok son derece muğlak, karışık ve keyif kaçırıcı birçok olay var. Karanlıkta kalan şeyler de var. Mesela verilen sayılar da çok evet. acayip yani. Yani öldürülen asker sayısını verdi birkaç defa Suriye'den öldürülenlerin sayısı. Nasıl bilinebiliyor bu kadar netlikte? Evet, bunu ben de anlayabilmiş değilim. Kaç verildi sayı olarak? 2000'in üzerinde bir rakam verildi en son. Suriye askeri öldürmüş. Yani düşünsenize Türkiye ordusundan 2000 asker öldürülse yıkılır ortalık. Yani herkes sokaklara falan dökülür. Hani ne oluyoruz falan diye. Yani Suriye ordusundan 2000 kişi ölmüşse eğer, bilmiyorum, Suriye'de herhalde rejimin de işi zor olması lazım. Evet. Çok zaten çok sıra, ama bunlar bir yandan doğrulanamıyor. Yani vahşi rejimlerinden biri evet. hiç şüphesiz de yani yüz binlerce kişiyi telef etti, öldürdü. İşkencehanelerde perişan etti Esad şüphesiz ama gene de bu 2000 kişinin öldürüldüğünü şüpheyle karşılamak lazım. Öyle şeyler veriyor. Bir de şunu ve nasıl biliyorlar onu? Evet yani o nasıl tahmini sayıyorlar? Tabii bir yönüyle de. Ama 1100 bilmem 2019 falan gibi sayılar veriyor. Evet. Bunu nasıl yapıyorlar yani? Hiçbir fikrim yok gerçekten nasıl bunu yaptıklarına dair. Ama bir yandan şunu hatırlatmak önemli. Suriye rejiminin aslında çok kuvvetli bir kara birliği yok. Yani bunlar dağılalı çok oldu. İşte ÖSO falan hani kendi halkına evet, ateş etmeyi bırakan Suriye. Askerler evet. işte dağıldı. Hava kuvvetleri elinde kalmıştı. Çünkü en savaşa yabancılaşan yani bir düğmeye basıp bomba atan askerler onlar. Göğüs göğüse hani kendi insanıyla karşılaşansa kara birlikleri onlar dağılalı çok olmuştu. Rejimin kara birlikleri ciddi oranda Hizbullah milisleri. İran'dan gelen askerler neydi Cumhuriyet muhafızları. Wagner yeni askerleri, Rusya'nın paralı askerleri falan. Yani karada bunlar var. Zaten aslında yorumcular bile televizyonlarda şeyi hatırlatıyor. Yani hani öyle işte rejim unsurları öldürüldü falan deniyor da şimdi İran askerlerinin de Hizbullah vuruldu deniyor açıkça örneğin. Hani işte Filistin'in kurtuluş mücadelesini veren örgütlerden bir tanesi diye de sevilirdi bir zamanlar siyasal İslamcılar tarafından. Onlar da vurulmaya başlamış. Şimdi İran askerlerini vurursanız İran çünkü hemen itiraz etmeye başladı yaşananlara dair. İran'la da bir savaşın eşiğine bu arada gelme ihtimaliniz evet, var. Evet. Akdoğan Özkan da onu yazmış zaten T24'te yeni bir yazısında. İdlib'in faturası Tahran'a mı kesiliyor sorusu başlığıyla. Yani Tahran'ın Suriye'de artan nüfuzuna uzun süredir istenen freni yaptıramayan Moskova, Türk askerlerine yönelik son İdlib saldırısının ardından Ankara'ya İran destekli Şii milisleri hedef alması yönünde yeşil ışık yakmış olabilir mi diye son derece karanlık bir senaryoya işaret ediyor. Ayrıntılarına şimdi girecek vaktimiz yok ama yani savaş meselelerine devam edeceğiz hiç şüphesiz. Yani iki Suriye uçağının düşürüldüğünü söylüyor işte gazete Duvar Sana ajansıyla. Rusya Savunma Bakanlığı ise T24'ten İdlib hava sahasını kapattıktan sonra Türk uçaklarının güvenliğini garanti edemeyiz dediğini de söylüyor. Anadolu Ajansı da Halep'teki askeri havalimanını vurduğunu söylüyor Türk Silahlı Kuvvetleri'nin. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nden yeni bir şey var. Yani 3 saat kadar önce gelen bir haberde BBC Türkçe'de Türk SİHA'larının saldırısında 19 Suriye askeri öldü diye ilk defa bir rakam görüyorum bu şekilde. Yani Suriye Londra merkezli bir en güvenilir, nispeten en güvenilir diyeyim haberleri veren evet. yer orasıydı. Bu uzunca bir süredir 2011'deki Suriye faciasının başlamasından bu yana orada da işte kuruluş askerlerin Cebel El Zaviye'deki bir askeri konvoy ve Ma'aret El Numan kenti yakınındaki bir üsse hedef alan saldırılarda öldüğünü bildirmiş. Yani Türk İHA'larıyla insansız hava araçlarıyla silahlı insansız hava araçlarıyla robotlarla yani böyle bir duyuru. Bir de başka vardı. Bu duyuru şeyin, Türkiye'nin Suriye ordusuna ait iki savaş uçağını düşürmesinin ardından gelen bir şey. Yani 19 rakamını ilk defa şey dışında, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Anadolu Ajansı gibi ajanslar dışında ilk defa duyuyoruz. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bir SİHA'mızı düşüren hava savunma sistemiyle diğer iki hava savunma sistemi imha edilmiş. Uçaklarımıza taarruz eden rejime ait iki adet Su-24 tipi uçak düşürülmüştür deniyor. Yani Rus uçakları bu. Suhoi'nin kısası anlaşılan. Milli Savunma Bakanı da Bahar Kalkanı operasyonun başladığını ve başarıyla sürdüğünü anlatıyor. Suriye resmi medyasında da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin İdlib üzerinde iki uçaklarını hedef aldığını söylemiş. Kabul etmemiş düşürüldüğünü ama. Bir de görüşme var, senin de sözünü ettin. Yani 5 Mart'ta bir, yani önce evet. 1 Mart'a kadar süre vermişti. Şimdi taarruza geçti Türkiye dediği gibi. Cumhurbaşkanı'nın söylediği gibi. Ama bir de görüşme, yani Cumhurbaşkanı önce Merkel ve Macron'la da, yani Fransa, Almanya ve Fransa başkanlarıyla, başbakan ve başkanlarıyla beraber Rusya'nın da aralarında olduğu dörtlü bir görüşme yapılacağını söylemişti. O yapılmıyor. Bütün devletler bunu reddetmişti. Ardından Türkiye operasyona başladı. Sınırlarını açtı. Şimdi tekrar 5 Mart'ta, yani aslında Rusya alenen şey demişti, yani başka bir programı var Putin'in. Görüşemez 5 Mart'ta demişti. Ama şimdi görüşecekler. Şimdi görüşecekler. 5 veya 6 Mart dediler. Evet, deniyor. İptal ediyormuş Putin kendi işini yani. Evet, iptal ediyormuş. Bu işe öne almış. Moskova'da görüşüyorlar. Türkiye'de evet. Değil ama. Hı-hı. Aynı heyecan. Şimdi yani heyecan demeyeyim de aynı korku diyelim. Şimdi yaşananlardan sonra Avrupa'da da var. Avrupa Birliği'nden Dışişleri Bakanlığı'na İdlib konusunda olağanüstü toplantı çağrısı geldi. Avrupa Birliği olağanüstü bir gündemle toplanıyor. Her ne kadar İdlib diye geçiyorsa da onların da esas meselesi göçmenler. Türkiye'nin sınırları göçmenlere açması. Yani pek de öyle insani bir yerden aslında yaklaşmadıklarını görüyoruz. Evet, Soylu da bir açıklama yaptı. Ben bunu da anlamadığımı itiraf edeyim. Belki sen beni aydınlatırsın. Independent Türkçe'nin haberinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Twitter hesabından Türkiye'den ayrılan göçmen sayılarını duyurmuş. Büyük bir göçmen sorunu var. Yani her zaman vardı ama şimdi serbest bırakıldı, sınırları açtığını belirtti. Görüntüler de inanılır gibi değil evet, aslında. İnsanlık dramı yaşanıyor gerçekten. Yani büyük bir insanlık dramı yaşanıyor. Yani BBC gibi ajanslar da takip ediyorlar ilginç bir şekilde. Deutsche Welle'nin muazzam videoları ve röportajları evet. Var. Yani ilgilenenlerin öyle. Belki takip etmek isterler. BBC Türkçe'nin de Deutsche Welle'nin de, çok haklısın. Bir kısmına bakabildim ben de. Ama Süleyman Soylu Twitter üzerinden Türkiye'den ayrılan göçmen sayılarını duyurmuş. Saat 19:40 itibariyle, dün akşam 8'e kadar yaklaşık, Edirne üzerinden ülkemize ayrılan göçmen sayısı 100.577 demiş. Şimdi soru şu, bu kadar ayrıntılı son bir rakamına kadar, yani 6 haneli bir rakamı nasıl tespit edebiliyorlar? Sınır bölgeleri, tampon bölgeleri, büyük bir muğlaklık var. Üstelik otobüslerle üst üste bebeklerin, çocukların bile üst üste yığılarak otobüslere dolduğu akıl almaz manzaralar var. Onların her birini tek tek nasıl sayabiliyorlar ve hangisi Yunanistan'la bir temasta olmadığı için. Kimse pasaport da göstermiyor sınırda. Evet. Bir de no man's land gibi alanlar var. Yani hiç kimsenin giremediği alanlar, dikenli teller falan. Oradan hepsini tek tek sayıp veriyor olması gerçekten şaşırtıcı bir şey. Yani sınır kapısı önüne jiletli telle barikat kuran Yunanistan güvenlik güçleri, barikadın ardına çok sayıda polis de yığılmış durumda. Oradan nasıl, nereden geçiyorlar filan. Ama 100.577, yani 100.000 civarında da değil. 100.577, bu kadar saymış. Ayrıca göçmenlere sık sık tazikli sular sıkılıyor. Güvenlik güçleri zaman zaman ses bombaları da atıyorlar. Yunanistan tarafı. Yunanistan tarafı göz yaşartıcı bombalar dağıtılıyor. Evet, çoluk çocuk bebek vesaire var bu arada. Evet, fişek isabet eden göçmenlerin yaralandığı haberleri de var. Gaz fişekleri Türk sınır karakolu bahçesine de isabet ediyormuş. Bu da bir kasus belli sayılmıyor mu? Yani savaş sebebi bilmiyorum. Uluslararası hukuka göre ben çok geride bıraktım. Onları şimdi gazetecilik yapıyoruz. İnternet gazeteciliği, radyo gazeteciliği yapıyoruz. Şimdi ara verelim. Ondan sonra da göçmen meselesine ayrı bir şey verelim. Yer verelim. Açık Gazete. What did you learn in school today, dear little boy of mine? What did you learn in school today, dear little boy of mine? I learned that Washington never told a lie. I learned that soldiers seldom die. I learned that everybody's free. That's what the teacher said to me. That's what I learned in school today. That's what I learned in school. What did you learn in school today, dear little boy of mine? What did you learn in school today, dear little boy of mine? I learned that policemen are my friends. I learned that justice never ends. I learned that murderers die for their crimes, even if we make a mistake sometime. And that's what I learned in school today. That's what I learned in school. What did you learn in school today, dear little boy of mine? What did you learn in school today, dear little boy of mine? I learned our government must be strong. It's always right and never wrong. Our leaders are the finest men, and we elect them again and again. And that's what I learned in school today. That's what I learned in school. What did you learn in school today, dear little boy of mine? What did you learn in school today, dear little boy of mine? I learned that war is not so bad. I learned about the great ones we have had. We fought in Germany and in France, and someday I might get my chance. That's what I learned in school today. That's what I learned in school. Eşsiz Pete Seeger'dan dinlediğimiz Tom Paxton şarkısı. Aynı şarkıyı bu sefer de Pete Seeger'dan dinledik. Dün akşamki İstanbul'dan gelen telefondan da esinlenerek. O programdan, yani hükümetimizin her zaman haklı, hiçbir zaman yanlış olmadığını öğrendim. Okulda liderlerimiz en iyi insanlardır. Onları her seferinde yeniden seçeriz. Ve biz büyük savaşın kötü olmadığını öğrendim. Okulda en büyük savaşlarımızı da şu Almanya ile Fransa ile dövüştük. Günün birinde benim de şansım olur diye giden ünlü şarkıyı bir kez daha dinledik. Ve dinlemeye de devam edeceğiz herhalde böyle. Şimdi mülteciler meselesine biraz geçelim. Gazete Duvar'dan bir haber var mesela. Korkulan oluyordu, mülteciler ölümden döndü diye bir haberle başlayabiliriz. Yani Çanakkale'de, Ayvacık'ta kapasitesinin çok daha üzerine çıkan göçmen sayısıyla Midilli'ye doğru açılan lastik ya da plastik bot batma tehlikesi atlatmış ve sahil güvenlik güçleri tarafından tekneye alınan göçmenler ölümden dönmüşler. Çok acayip bir şey oluyor yani. Çok daha büyük, hani bu yaşadığımız ilk hani tehlikeydi. Bir dizi başka insanlık dramı var ama bütün bunlara sebep olan bir yayıncılık var şu anda. Yani sınırları açtık deniyorlar ama mesela Gazete Duvar çok önemli bir haber vermiş. TRT Arapça'dan göçmenler için Avrupa'ya gidiş haritası. TRT Arapça, Arapça olarak bir şey, fotoğraf, bir harita şey yapıyor. İdlib'den nasıl Yunanistan'a geçersiniz haritası. Bu çok ilginç. Yani bir devletin resmi kanalının bunu yapıyor. Göçmenlere nasıl göç edeceklerinin yolunu vermiş. Ve bu yol güzergahı içerisinde sadece bir tanesi Edirne'den. Geri kalan 4 tane nokta var. Ege'den hangi denizden botlara atlayıp hangi adaya gidebilirsiniz diye harita açıklamışlar. Botların bu şekilde. Botların markaları da var mı? O kadar tabii yok. Ne bulursanız onunla gidin. Yüzerek gidin demeye getiriyorlar herhalde. Ya bu çok ilginç bir şey. Sarı renkle çizilen ilk güzergahta İdlib'den Kayseri, oradan İstanbul, Edirne ve Tekirdağ üzerinden Yunanistan, Bulgaristan ve diğer Balkan ülkelerine karayoluyla geçerek Avusturya, Almanya ve Fransa'ya gidebileceği gösteriliyor göçmenlere. Ve bu sarı renkli güzergah haritanın sol alt kısmında vahşi zorlu yol olarak tanımlanıyor. Arapça yazıyorlar bunu. Vahşi yol diyor ama buradan gidebilirsiniz diyor. Yani bu çok ilginç bir şey gerçekten. Yani evet, başta İstanbul olmak üzere Anadolu'nun pek çok kentinden Edirne'ye gelen göçmenler Meriç Nehri'ni kullanarak Yunanistan'a geçmek için nehir kıyısında toplanıyor diye haber. Ama gazete Duvar'ın haberi, ama göçmenlerin bir bölümü ise deniz yoluyla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışıyor. Lastik botlarda itiş tıkış halde hiçbir can güvenlikleri olmadan binlerce göçmen denize açılıyor diyor. Şimdi mesela bu haber dün akşam üzeri itibariyle verilmiş bir haber. Ve orada 19.40 itibariyle Süleyman Soylu 9.55 itibariyle Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısını ne kadar vermiş? 76.358. O böyle son rakamına kadar hepsini, evet, herhalde bir elektronik harita üzerinden takip ediyor olmalı. Bütün yeryüzündeki değilse bile yer üstündeki, denizin altı da yoktur herhalde, ama üstündeki bütün insanların hareketlerini gösteren bir elektronik haritası olması lazım İçişleri Bakanı'nın. Aksi takdirde şimdi mesela sabah 9.55 itibariyle dün 76.358 iken birdenbire 100.577'ye çıkıverdi. Independent Türkçe'den bu da. Yani saat 19.40. Şimdi önce kaçtı? 9.55. Yani 10 saat içinde 76.358'den 100.000'e çıktı. 100.577'ye çıkmış. Öyle 100.000 diye yok. Toparlak hesap konuşmayı yasaklıyorum. Olamaz böyle. Son bireyine kadar bileceğim. Ama bu işin yani Yunanistan resmi makamları açıklama yaptı. Bu kadar çok göçmen gelmiyor diye bu arada. Kim hangisini doğru söylüyor onu da bilmek imkansız ama. Yani ölü yandan sayısını bilmek de imkansız. Evet. Yaralı sayısını da bilmek imkansız. Göç eden ve geçebilen sayısını da bilmek imkansız. Hiçbir şey bilmek imkansız. Yani. Adalara hani ciddi bir geçiş olmaya başladı. Edirne sınır bölgesinden Yunanistan sınırı kapadı. Oradan hani polis girmelerini engelliyor. Göçmenlerin üzerine gaz bombaları atıyor. Ama özellikle Midilli'ye geçmeye çalışıyor göçmenler. Fakat Midilli'de 3 gündür de genel grev var. Çünkü Midilli'de bir tür hapishane, göçmenler için hapishane yapmaya çalışıyorlar. Ve göçmenler orada hapsetmeye çalışıyorlar Türkiye'den gelenleri. Buna karşı Midilli halkı ise hem bu insani olmadığı için hem de yani adanın da bunu kaldıramayacağından dolayı grevler düzenliyorlardı. Polis daha böyle gemilerle polis taşıdı Midilli'ye Yunanistan hükümeti. Bu sefer polisin kaldığı oteli bastılar. Polisleri dövdüler. Halk bastı ve şunu söylüyorlar. Göçmenleri ana kara açılsın. Yani burada adada kalmak hem bizim için, biz adalılar için mümkün değil göçmenlerin kalması, hem onlar için insani değil. Dolayısıyla ana karaya çıkmalarına izin verin diyorlardı. Ama orada da yani böyle bir sorun var bir yandan. Orada polis de gelmiş durumda. Tamamen vesaire politize olmuş durumda zaten, evet, her şey maalesef. Yani şeyde BBC Türkçe'nin de bundan 6-7 saat kadar önce geçtiği haberde Stelio Berberakis de Atina'dan şey yazıyor. Atina şey demiş, Türkiye yasa dışı göçü teşvik ediyor diye bir seferde bir şey var. Gerginlik var. Yani kara ve deniz sınırlarına akın eden ve sınırları aşmaya çalışan binlerce sığınmacının resmen Türkiye tarafından teşvik edildiğini açıklamış durumda Yunanistan. Atina yönetimi ayrıca yeni göç dalgası nedeniyle sığınma başvurularını bir aylığına askıya almış. Hı hı. Bir de böyle bir gelişme var. En temel haklarından mahrum bırakacaklar. Evet. Mitsotakis. Ya Türkiye'de zaten yoktu. Şimdi belki biraz okuruz. Mültecilerle röportaj yapan gazeteciler var. İnanılmaz insanlık dramları yaşanıyor. Bir yandan Türkiye'de maalesef muhalefetin başını çekti. İşte Suriyeliler birinci sınıf, kendi ülkemizde ikinci sınıf olduk diye bir anlatım var. Bunlar para alıyor, ücretsiz, hatta kuyruğa girmeden sağlık hizmeti alıyor diye bir dizi yalan. Bunlar defalarca yalanlandı ama bunlar anlatılıyordu. Sınırlar açılınca gördük ki o birinci sınıf insanlar canhıraç bir şekilde kaçmak istiyorlar, evet, bu ülkeden. Yani açıkça söyleyenler var mesela. Yani biz burada hiçbir zaman emin olamadım. Bir ikamet bile, tabii 6 tabii. senedir buradayım ya da 3 senedir neyse işte. Ama yani 3 seneden az olmayan, şimdi hatırlamıyorum hangi röportajda dinledim, okudum, anlattım, anlatılanları dinledim. Ama diyor ki bize, bir Türkçe öğrendim, Türkleri seviyoruz. Ama bir ikamet bile verilmedi bana. Çünkü şu girişim şeyden yapılmıştı, Antakya'dan neyse işte. O yüzden de alamadım. İşle ev yeri arasında geziyorum. Başka evet. hiçbir yere gitmiyorum diyen genç insanlarla yapılmış röportajlar vardı. Miçotakis, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis de ülkenin en üst düzey karar alma konseyi olan Dışişleri ve Savunma Konseyi ne olağanüstü toplantıya çağırmış. Ve yani burada başbakan dışında Dışişleri, Savunma, İçişleri Bakanlarının yanı sıra Genelkurmay Başkanı, 3 kuvvet komutanı ve liman müdürlüğünün üst rütbelilerinden, yani müdürlerinden oluşan KİSEA deniyor ona, hükümet sözcüsü Stelios Petsas tarafından açıklanmış. Petsas ya da yani Türkiye'ye insan kaçakçılığı suçlaması yapmışlar orada evet. da. Yani bir de alenen bunu yapanlar var. Biliyorsunuz videoları, röportajları bu arada bir yandan çıkıyor. Ya inanılmaz. Bu ilk kez yaşanıyor. Abi. Dünyada bir ilk olsa gerek. İnsan kaçakçının röportaj verdiği nerede görülmüş bilmiyorum. Ekmeğimizin derdinde izleyen adam var mesela. Evet, var ve reisten aldık. Evet. Emri. Reis izin verdi falan izin diyor. İzin verdi. Sonra gözaltına almışlar adamı ama. Gözaltına almışlar. Yani çok çok acayip şeyler oluyor, evet. Yani yani insan kaçakçılığı suçlaması yaptığı iddiası var Türkiye'ye. Yasa dışı giriş yapanların diyor ivedilikle kendi ülkelerine gönderilmesi ve iltica başvurularının bir ay süreyle askıya alınması ve sınır muhafız gücünü en üst düzeye çıkarmasına Yunan Silahlı Kuvvetleri'nin. Yani Türkiye'nin bu arada Bulgaristan'la da tabii sorun oldu bu. Hı hı. Bulgaristan'ın galiba başbakanı, şimdi check etmek lazım, doğrulamak lazım haberi, Türkiye'ye geliyormuş görüşmeye bugün filan. Yani öyle bir acil durum var, ona bir bakarız birazdan. Yani Yunanistan, yani batı sınırlarında da Bulgaristan ve Yunanistan'la ciddi sorun yarattı. Doğu sınırlarında da zaten bütün hava yolları ve uçuşlar ve gidiş geliş de yasaklandı. Mesela İran'la ayrı bir problem var. Irak'la ayrı bir problem var, koronavirüsü. Suriye'yi hiç saymıyorum, güney sınırındaki. Yani Türkiye'nin zaten Gürcistan'la işte en yakın Gürcistan var. Ermenistan sınırı zaten yok, Ermenistan tanınmıyor. Yani öyle bir sorun. Dolayısıyla Türkiye'nin dostu olan bir sınır komşusu şu anda yok desek çok da abartmış. Sıfır dost politikası oldu. Evet. Komşularla sıfır dostluk. Evet. Bulgaristan başbakanı gelecek Türkiye'ye dediniz. Evet. Hani bu krizden sonra. Şimdi Yunanistan'la da biliyorsunuz yakın zamanda sağ bir hükümet kuruldu. Syriza devrildi. Ve Yunanistan, evet, Başbakan Kiryakos Miçotakis bununla ilgili açıklamalar tabii yapmaya başladı. Açık olayım diyor. Yunanistan'a yasa dışı hiçbir girişe izin verilmeyecek diyor. Bu trajik olaylar demiş bu olaylar için. Başkalarının aldığı kararların sonuçlarına biz katlanmayacağız diye açıklama yapıyor bu arada. İşte acil durum toplantısı da var. Göçmen kaçakçıları da mesela BBC Türkçe'de ilginç bir mülakat, röportaj daha doğrusu gerçekleştirmiş iki isimli, Ege Tatlıcı ve Funda Nur Öztürk. Göçmen kaçakçıları da şeyi anlatıyor. Ege kıyılarında göçmen hareketliliği ne durumda diye. Yani İzmir'in Dikili ilçesi kıyıları Midilli'ye yakınlığından ötürü göçmenlerin en çok kullandığı güzergahlar arasında yer alıyor. Ve kolluk güçleri tarafından engellenmeyince o karar sonrası Dikili kıyılarında da göçmen geçişlerinin artması beklense de oraları oldukça ıssız diyor. Çünkü 500-600 dolar vermektense Avrupa'ya geçmek için riskin görece daha az olduğu ve ücret ödemek zorunda kalmadıkları Edirne sınırında şanslarını deniyormuş ve zorluyorlarmış. Evet. Ücret ödemek zorunda kalmama meselesi, bir bazı belediyeler otobüs ve minibüs kaldırıyor İstanbul'dan. Onların görüntüleri de hani o çıktı. O görüntülere inanamadım ki yani. Ki oldukça kötü muamelede bulunarak mültecilere falan. Hani ya oturun bilmem bağıra çağıra. Oturacak yer olmadığı gibi yani inanılmaz ya. Çocukların omuzlarına böyle fırlatarak neredeyse atmak zorunda kalan insanların görüntüleri vardı o. Otobüslere yani şey yığılmalar var. Evet. İki kat. Bundan daha insan sayısı. Daha kötüsü örneğin mesela gazete duvarda Hacı Bişkin böyle bir röportajlar vesaire yapmış. Gitmiş yani bu şeylere. Ücretsiz olanlara değil. Bir de para karşılığı götürenler var. Orada daha da büyük insanlık dramları yaşanıyor. Örneğin Kazlı Çeşme'den sabah saatlerine itibaren otobüsler kalkıyor diyor. 100 lira 100 ila 200 lira arası. Ki bu gene ucuz olan yöntemler. Edirne'ye gitmek isteyenleri otobüslerle böyle şeye götürüyorlarmış. Ama bedava değil yani. Belediye hizmeti değil bu. Dolayısıyla bunlar paralı. Bir de taksiler var. Onlarla da röportaj yaptılar. 800 liraya kadar tutuyormuş Edirne'ye götürmeleri. Evet, göçmen kaçakçısının söylediği de o 10 yaşın altındaki çocuklardan para almıyorlarmış. Vicdanlılar. Çok vicdanlı. Yunanistan'a ulaştırdıktan sonra paramızı alıyoruz. Aracı var falan diyor. Evet. Yoksa diyor bize kalıyor onların ücretleri. Geçin, alamıyoruz diye geçince güya. Şey yapıyorlarmış, haber veriyorlarmış. Evet. Biz geldik artık alabilirsin paranı, çekebilirsin filan diye şeyler. Bunları var. Gülerek anlatıyorlar. Kahkahadan kırılıyor. Artık ya. Savaşı ölenleri de gülerek anlatıyorlar yüzümüze karşı. Bu insan kaçakçılığını da ekmeğimizin derdinde, yani insan kaçakçısının bunu söyleyebiliyor olması ne tuhaf. Ve bunu söylerken gülüyor adam, röportaj veriyor. Evet. Çok acayip bir durum. Öte evet. Yandan işte insanlık dramından söz ediyoruz. Hacı Bişkin bazı mültecilerle konuşmuş. Bir tanesi diyor ki İstanbul'da 2 yıl taksicilik yaptım. Aylık 3000 lira alıyordum. Burada yaşamak zor diyor. Çocuklarımı okula bile gönderemiyorum. Çok zorlandım. Hastanelerde hep sorun yaşadım. Hani birinci sınıflarda kuyruğa bile girmiyorlardı. Hastanelerde hep sorun yaşandım. Evime ekmek götüremediğim günler oldu. Artık daha iyi bir hayat istiyorum. O yüzden ailemi Avrupa'ya kaçırmak istiyorum diye mesela bir tanesi şey yapmış. Evet, yani bu mülakatı veren, röportajı veren Özcan Karlı isimli şahıs da Edirne'de gözaltına alındı diye haber vardı. Ben göçmen kaçakçısıyım, 6 sene cezasını yattım. Bizim mesleğimiz bu, ekmeğimiz de bundan diye ifadeler kullanmıştı. Avrupa'nın yarısını ben gönderdim gibi ifadeler var. Yani tamamen insanlıktan ve iş çığırından çıkmış. Edirne'nin Enez ilçesi Çatalköy'deki ikametinde yakalanarak gözaltına alınmış. Adliyeye sevk edilmiş. Aynı şekilde sosyal medyada ve basın kuruluşlarına insan kaçakçısı sıfatıyla röportaj veren bir diğer şahıs Mehmet Savran'ın da yakalanması için çalışmalar devam ediyor diye Diken haberi vardı. Şimdi ve çeşitli çeşitli sivil toplum kuruluşları, bildiğimiz kuruluşları savaşa karşı çıkan beyanlarını ortaya koydular. Onların da hepsini değerlendirmeye çalışacağız. Ayrıca da çok çeşitli yorumlar var. Suriyelileri neden davet ettik, şimdi neden sürüyoruz diye Nevşin Mengü'nün. Bu AFA örgütünün de önemli bir açıklaması var. Bir açıklama yaptılar bu mülteci krizi üzerine. Siyasi oyunun bedelini mülteciler ödememeli diye önemli bir açıklamada bulundu AFA örgütü de. Evet, onların da hepsini bir değerlendirme yapacağız. 10'la 10.30 arasında uzatmaları bugün oynayacağız eğer şeyle haftanın karikatürlerinden sonra ondan sonraki programı almak zorundayız. Gene şimdi çok yoğunlaştı çünkü. Yani çok sayıda yorum var. En önemlilerini işte Oya Baydar'ın Şehitler Tepesi yükselirken barışa, vicdana, izana çağrı. Mehmet Yılmaz'ın basiretsizliğini örtmek için salladıkça sallıyor başlıklı yorumu. Aydın Engin'in henüz vakit varken başlıklı yorumuna bakabiliriz. Metin Münir'in yurtta sulh, cihanda sulh, he ne oldu diye bir yazısı var. Fikret İlkiz'in de sözümüz her yerde ve zamanda barıştır şeklindeki yorumları var. Onların hepsine birazcık bakmaya, yorumları size aktarmaya çalışacağız ama daha sonra şimdi Ali Bilge ile konuşacağız. Açık Gazete. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Merhabalar, günaydın. Herkese merhabalar, iyi haftalar. Evet, gene başladık olağanüstü yoğun bir yandan savaş, resmen savaştayız artık evet. Suriye ile. Bir yandan muazzam bir göçmen sorunu katlanarak büyüyor, devam ediyor. Serbest bırakıldı deniyor. Resmen tek rakamlı hanelere kadar veriliyor İçişleri Bakanı tarafından. 100 binin üzerinde şu kadar geldi diye. Bir yandan daha hiç değinemediğimiz koronavirüs yaygını resmi otoriteler tarafından en kötü senaryonun gerçekleşeceğine dair bazı açıklamalar geliyor Dünya Sağlık Örgütleri tarafından. Bir yandan da işte göçmen faciasını yaşıyoruz. İklimden bahsetmiyorum bile bu durumda ama Güney Kutbu ile ilgili bir makale okudum ve bu konuda kalem oynatmaya çalıştım. Biraz hakikaten medeniyetin sonunu getirecek bir durumdan bahsediyoruz. Buyurun. Evet. Her yer karanlık. Evet. Ülke hiç iyi bir durumda değil. Nereye baktınız? Devasa sorunlarla karşı karşıyaydınız ve bir savaş içindeyiz. Adeta yoğun bakımda bir ülke. Şimdi tüm bu sorunları sayarak, analiz ederek gidebiliriz ama sonda söyleyeceğimizi başta söyleyelim. Bu ülkenin bir rejim sorunu bulunmakta. 21 aydır örneği olmayan bir başkanlık tek adam rejimiyle ülke yönetilmekte. Bir otokrasi hakim ülkede ve bu bir otokrat tarafından yönetiliyor. Bu rejim ülkeyi dibe getirmiş bu durumda. Saydığımız bütün bu hususlar, sayılan ve getirilen tüm hususlar bir rejim sonuyla bağlantı kurulmadan açıklanması pek mümkün değil. Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi denilen bir anayasal tırnak içinde rejim sorunu bulunuyor. Bu rejim ülkenin yönetilmesi mümkün olamaz demiştik. Bu lokomotif bu vagonları taşıyamaz demiştik. Bu lokomotif bu ülkeyi çekemez demiştik. Nitekim vagonlar devrildi. Her yer göçmen politikanız, dış politikanızın her yerde lokomotif ters olmuş vaziyette, vagonlar devrildi. Dolayısıyla ülkenin tren sistemi, bakın 1 Mart tezkeresinin yıl dönümüydü dün. Ömer Bey'le bizim katıldığımız bir etkinlikti 1 Mart tezkeresi öncesi Ankara'da 17 yıl önce. 17 yıl önce meclis toplandı tezkere için. Bunu enine boyuna tartıştı. Onun öncesinde eleştirirsiniz, eleştirmezsiniz bir Milli Güvenlik Kurulu'nda konu gündeme getirildi. Askerler, siviller tartıştı. Askerler tavsiyede bulunmayacaklarını şey kaldılar, herhangi bir şekilde taraf olmadılar. Yani iyi kötü bu ülkenin tren mekanizmaları vardı. Bu mekanizmaların hepsi bu yeni rejimle o 21 aydır yönetildiğimiz tümüyle otokrasiye geçtiğimiz 21 aydır tümüyle otokrasi değil. Onun öncesinde malum anayasa değişikliğiyle başladı. Bu rejim bu Türkiye'yi bu noktaya taşıdı. Yani Suriye Savaşı'nı, göçmen politikasını rejim sorunuyla ilişkilendirmeden bakarsak eksik veya yanlış bakmış oluruz. Dolayısıyla bütünüyle Türkiye'nin içinde bulunduğu bu girdap bir rejim sorununun içinde kıvrandığımızı gösteriyor. Bakın bu rejimden otokrasinin eski yoldaşları memnun değil. Eski partilerinden cumhurbaşkanlığı yapmış, başbakanlık yapmış olanlar memnun değil. ciddi bir muhafazakar kesimle emin değil. Kemalistler, ulusalcılar, seküler dünya memnun değil. Geçmişin belli bir kısım ülkücüsü memnun değil, milliyetçisi memnun değil. Kürtler, muhafazakar olan olmayan Kürtler memnun değil. Demokratlar, liberaller memnun değil. Ülkede 7 milyon işsiz var bizim bu savaş eşiğinde. Bu insanlar memnun değil. Burası bir memnuniyetsizler ülkesi. Ve ülke savaş içinde, ülke işsizlik içinde, adaletsizlik içinde. Bakın bugün eğer iptal edilmemişse 24 para Ankara'da yargıta yürüyüş yapacak. Adalet yürüyüşü yapacak. Yani iptalini duymadık ama evet, zor olabilir. 2 Mart diye ben biliyorum. Sanırım ben gördüm bir yerde bu da iptal edildi diye. Öyle mi? Edildi mi? Edilmesi evet. Muhtemeldir. Yani bütün şeyler iptal ediliyor. Yani biz yoğun bakımda bir ülkeyiz. Bütün bu şeyleri hürriyetsizlik, adaletsizlik, dış politikada büyük devletlerinle oynamaya kalkan bir rejim var. Sonra büyük devletlerin de oyuncağı haline gelen bir rejim var. Yani dostum Esad'dan düşmanım Esad'a, dostum Putin'den bir anda hasmım Putin'e geri veriyorsunuz. Seni mahvederim diyen Trump'tan kankam Trump'a dönebiliyorsunuz. Şimdi bu devletlerle oyun oynamaya kalkışırsan sen oyuncak oluyorsun. Şimdi bakın, iki tane Rus gemisi geçti değil mi Akdeniz'e? Onu duydunuz değil mi? Evet. 3 gün önce. Şimdi çok ilginç. Gemilerin isimlerini söyleyeceğim ve bu isimlerin çağrıştıklarını anlatacağım. Amiral Makarov ve Amiral Grigorovich. Şimdi iki amiralın ismi var bu. Türkiye'de boğazlardan geçip Doğu Akdeniz'e gidiyor bu gemiler. Bu gemilerin, bu iki amiralin bir tanesi Stepan Makarov, 93 Harbi diye bilinen meşhur Rus savaşında Osmanlı donanmasına ilk darbeyi indiren Rus amiral. Bunun ismini vermiş. Birinci, öbürü de Ivan Grigorovich, Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı sahiplerini bombalayan Rus bombardımanı. Şimdi bunların çok şey değerleri vardır. Anlatmak istediği hususlar vardır. Şimdi biz Rusya'yla Soçi'de beraberdik değil mi? Astana'da beraberdik. Sonra bir söz verdik. Dedik ki biz bu İdlib'e dokunmayın. Biz burayı çözeceğiz. Buradaki cihadist unsurları arındıracağız. Ve İdlib bizim işimiz dendi. Ne zamandan beri mi? 2018'de oldu değil mi Soçi? Yanlış hatırlamıyorsam. Ondan bu yana biz İdlib evet. sorununu üstlendik. Sonunda İdlib'deki sorun çözüldü mü? Çözülmedi. Sürekli bu gündeme geldi mi? Geldi. Dolayısıyla içinde bulunduğumuz durum, dış politikada açmazların içerisine düşüyorsunuz. Şimdi Birleşmiş Milletler'deki daimi temsilcisi Feridun Simuloğlu eski müsteşar, Aydın Selce'nin yazısından okudum. Bütün belgeleriyle Rusya'nın dahil olduğu bu 36, şu ana kadarki rakam değişmedi değil mi? 36 asker şehit oldu. Onu evet, 36. Rusya'nın dahil olduğu şeyi belgeleriyle ortaya koydu. Şimdi biz şu anda 30 kilometre ileride bulunduğum yerden Mürted'de cezalı havalimanı 15 Temmuz. Orada S-400'lerin montajı devam ediyor. Biz Rusya'yla silah üretim kararı, geliştirme kararı aldık. Her alanda. Bundan bir ay önce, iki ay önce, üç ay önce neyse. Ve biz Rus silahlarını ve Rus füze sistemlerini montajını sürdürüyoruz hala hazırda. Şimdi bir anda biz Rusya ile karşı karşıya gelmemiz normal bir durum mu? Bunu böyle bir ülke normal bir ülke mi? Ve böyle bir ülkenin rejimi normal bir rejim mi? Bunları sormadan bu onun fitini açıklamak gerçekten yetersiz kalıyor. Şimdi Birleşmiş Milletler toplanıyor. NATO toplanıyor. AB toplanıyor. Meclis lütfen yarın toplanıyor. Evet, bu çok acayip ve üstelik de kapalı toplantı yapacak meclis. Şimdi ben bir ufacık ilavede bulunayım izninizle. Yani bugünkü gazetelerin bazılarına baktığımız zaman, yani rejim yanlısı, daha doğrusu iktidara yakın olan gazetelerin dışındakilere durumun vahim olduğunu söyleyen manşetlerle çıkmışlar. Yani Cumhuriyet Gazetesi'nde İdlib'de köşe kapmaca diyor, Erdoğan-Putin görüşmesi öncesi silahlar konuşuyor diye. İkincisi Yeni Yaşam Gazetesi'nde gerçek gizleniyor diye iktidar halkı bilgilendirmiyor, dünyayı bilgilendiriyor. İddialara göre asker kaybı daha fazla, kayıpları örtme ve öfkeyi mülteciye yöneltme politikası diye bir şey yapılmış. Bir Gün Gazetesi'nde Putin gelmedi, Erdoğan gidiyor diye bir manşet var. Hükümet Suriye'de Bahar Kalkanı Harekatı'nın başlatıldığını duyurdu. Erdoğan ise İstanbul'a gelmeyen Putin'le görüşmek için 5 Mart'ta Moskova'ya gidecek diyor. Ki tam belli mi 5 Mart bilmiyorum. Evrensel Gazetesi de sınırda bekleyiş sürüyor patlangıcıyla vermiş. Tampon bölgede düşleri çalınmış çocuklar, mülteciler Edirne'de başka bir ülkeye geçmek için beklerken Umut tırnak içinde yerini hayal kırıklığına bıraktı. Her şeyini satan aileler, okulu bırakan çocuklar umutsuz bekleyişlerini sürdürüyor diye yazmışlar. Bir de Karar Gazetesi'nde de masaya kadar sahada mesaj diye Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Rusya destekli rejim hedeflerine yönelik operasyonları Bahar Kalkanı Harekatı'na dönüştü diyor. Onun dışındaki gazetelerse ise tamamen kuvvetli iktidar savunuculuğu var. Hürriyet Gazetesi başta Yunanistan mültecileri tutamıyor patlangıcıyla, Avrupa'nın uykusu kaçtı diye muazzam bir manşet vermiş. Milliyet Gazetesi Bahar Kalkanı'nı gene savaş uçakları görüntüleriyle vermiş. Rejimi kör etti, F-16 ve SİHA'lar vurdu diye veriyor. Sabah gazetesi Bahar Kalkanı'yla hedefler dümdüz diye gene savaş uçaklarını gösteren savaş fotoğrafları eşliğinde ve Türk futbolu tek yürek diye selam duran Galatasaraylı futbolcuların fotoğraflarını da koyarak asker selamı vermiş. Akşam gazetesi İdlib'e Bahar Kalkanı, F-16'lar iki rejim uçağını düşürdü diye patlangaçla vermiş, savaş boy boyu var. Ve Yeni Şafak'ta Türkiye'nin verdiği süre bitti, Bahar Kalkanı başladı, karada ve havada aman yok diye bombardıman, savaş uçağı ve başka şeylerin resimleriyle birlikte. Durum budur yani. Yani bu hamasetle yenilebilecek yerin sınırlarına geldik benim gördüğüm kadarıyla. Çünkü hiç kimse kolay kolay buradaki askerlerin bu 53-54'e çıkmış bir ay içinde Suriye'deki şehit olan asker sayısı toplamda anlatması evet, gittikçe zorlanıyor. Bu rejim, bu iktidar kınama saldırıyı kınamak elbette gerekli ama aynı bir zamanda orada işimiz nedir diye sormalı. Bunu sorduğunuz vakit suçlanıyorsunuz. Bugün bu ülke bu noktaya geldi. Rejim bu. Yani işimiz orada nedir diye sormanın suç gibi algılandığı bir rejim içerisindeyiz. Bakın TRT Arap diye bir kanal var. Mülteci, dün öğrendim gece, mültecilere kaçış yolları ve kapılarını gösteren haritalar yayınlandı. Evet, biraz önce Özdeş Özbay da yani, onu anlattı. Öyle mi? Bizim şeyde. Evet, yani, çok çok inanılmaz bir şey gerçekten. Yani ülkede memnuniyetsizler gittikçe artıyor bu rejimden, bu rejimin uygulamalarından. Suriye Savaşı da işte bu uygulamaların tam gözünde bir şey, geldiğimiz nokta. Başından itibaren 2012'den. Yani Türkiye'de 1 Mart tezkiresini reddeden bir meclisten bugünlere geldik. Anımsayalım o günleri. Savaşa karşı barış mitingleri oldu. Siz de ben de Ankara'da buna katılan kişileriz. Bir ucu Esenboğa'da bir ucu Çankaya Meclisi'nin oradaydı. Evet, gayet 5 saat boyunca da takip etme fırsatımız olmuştu canlı yayınla beraber. Evet. Dolayısıyla bugün böyle bir mekanizma yok. Bugün meclise bilgi verilmeden bir savaşın içine girdi. Bu savaş bir tezkereye, o da bir tartışma konusu biliyorsunuz. Anayasaya göre tezkere yeterli mi yoksa bir savaş ilanı meclisten çıkmalı mı? Onun bile üzerinde durulmuyor. Ve kapalı oturum yapılacakmış. Neden evet. Kapalı oturum yapılıyor? Bunu da anlayabilmiş değilim. Yani şehitlerin şeyleri, isimleri ve cenaze törenleri sayıları da çok geç verildi ama en azından yapıldı sonunda cenaze törenleri. Bunları da kapalı şehit cenaze törenlerinde mi yapmak gerekiyor? Ne demek kapalı meclis oturumu yani? Neyi gizlemek isteniyor alttan? Vallahi bu tür durumlarda kapalı oturum yapma tercihine bulunurlar. O kapalı oturumlarda da her şeyin konuşulduğunu ben zannetmiyorum. Bir tecrübelerim de o. Yani daha sonra o kapalı oturumlara katılan vekiller geçtiğimiz yıllarda yaptıkları açıklamalarda o kapalı oturumlarda da çok geniş bilgilerin hükümet tarafından verilmediğini söylerler. Dolayısıyla bu aslında kapalılık yine orada da devam ediyor anladığım kadarıyla. Muhalefeti bilgilendirmiyor. Bakın Kıbrıs şeyini hatırlayalım. Yani hayatımızda bu tür şeyleri düşünelim. Bunlar meclisin ve yürütmenin başında bulunan kişi muhalefetin grubu bulunan partilere, grubu bulunmayan partilere bir şekilde bilgi verilir. Paylaşılır. Bu süreç bu paylaşılmadan şey, rejim sorunu yani bu Türkiye bu rejimle bütün sorunlarını irtibatlandırmak durumunda rejimden bağımsız içine girdiğimiz girdapları açıklamamız mümkün değil. Bakın Türkiye böyle bir pozisyonda yani biraz da ekonomik atayım yeni bir şey Türkiye'nin uluslararası net yatırım pozisyonu diye bir rakam vardır. Bu pozisyonda Türkiye'de döviz varlıklarıyla yabancılara olan yükümlülüklerinin toplamını gösteriyor bu. Bunlar arasındaki fark da net döviz açığı oluyor. Ya 2019 sonu itibariyle Türkiye'nin net döviz açığı $349 milyar. Biz $349 milyar net döviz açığı veren bir ülke ve savaştayız. Bizim milli gelirimiz $754 milyar. Yarısına yakın %46'sını döviz açığı verdiğimiz bir ülkede yaşıyoruz biz. Biz böyle bir ülkeye gidiyoruz. Zaten Erdoğan ve rejiminin en fazla ihtiyacı duyduğu şey Merkez Bankası kaynakları ve bir savaşa ihtiyaç duyuyor. Ama bunların artık bir sınırı ve sorunu var. Ve artık bu dengesizlik, uluslararası politikada, arenada, dış politikadaki bu dengesizlik bütün etrafımızda... İran'la papazsınız, Irak'ta papazsınız, Suriye'yle papaz olmuş vaziyettesiniz. Bütün Rusya bir gün böyle iyi bir öbür gün kötü. Bakın 30 kilometre ileride S-400 montajı yapılıyor. Nükleer santral alıyoruz. Bütün gazımızı, büyük bir bölümü Rusya'dan geliyor. $20 milyar Rusya faturası kesiyor Türkiye'ye. Petrol alıyoruz. Turistin 1/3 Rusya'dan geliyor. 50 milyonun 1/3. Yaş mevze sebze satıyorsunuz, silah üretimi yapıyorsunuz, buğday satın alıyorsunuz. Rusya ile ilişkileriniz de öyle böyle bir ilişki değil. Rusya'nın da burada çıkarları var elbette. Dolayısıyla bu konumda bir ülkenin bu hale gelmesi, yoğun bakıma intikal etmiş olması ve bu yoğun bakımdan çıkması ilişkin için de yani en büyük sorumluluk bu memnuniyetsizlerin ittifakından geçmekte. Bunların altını çizmek yarar var. Yoksa gerçekten yoğun bakım sonrası gidecek yer belli. En azından memnuniyetsizlerin ittifakıyla hastanın belli bir şeyde normal servise çıkarılması lazım. Normal servisten sonra ittifaklar bozulabilir. Ama önümüzdeki dönemde, bu kongre dönemde, yeni partilerin kurulduğu dönemde temel mesele bu rejim sorunuyla bağlantılı tüm sorunların üstesinden gelebilmek için bir ittifak malzemesine ihtiyaç var. Bu kurulmadan bizim aydınlığa çıkmamız mümkün değil. 21 ay deneyimini göz önüne koyalım. 21 ayda harekatlar, savaşlar, Merkez Bankası, ekonomide Merkez Bankası kaynakları, göçmen sorunu sayın üst üste getirin. Bütün hepsi bu rejim sorununu ilişkilendirmek üzere bakılması gereken meselelerdir. Peki ben bir de şeyi sormak istiyorum Ali Bey. Buyurun efendim. Estağfurullah. Yani şey, bu mecliste şimdi toplantı, kapalı da olsa toplantı yapılacak ama ana muhalefet partisinin de dahil olduğu dört parti bu savaşın, yani şehitlere karşı filan şehitlerin verilmesi durumunda yine hükümete bir anlamda destek verici bir bildiriye de imza attı. Aynı attılar. Hizaya gelici değil mi? Evet. Evet, aynı hizaya gel. Bunu nasıl yani en azından izah... aynı milliyetçi şeye, yaygaraya destek olan bir açıklama olmuş oldu. Evet, yani bunu nasıl izah ediyorsunuz? Bir tek Halkların Demokratik Partisi HDP buna katılmadı. Çünkü zaten meclise bile bilgi verilmeyen bir yerde böyle bir şey kafadan olmaz gibi bir açıklama yaptılar. Bir de Gelecek Partisi Başkanı Davutoğlu açıklama yaptı. Aslında o da yani bu konuda hükümetin, yani hükümetin Suriye politikasını eleştirse de gene de benzer bir açıklama yaptı diğer dört partiye yakın bir şey. Benim bildiğim, ben dün de bunlara bakmaya çalıştım. Babacan'dan yani şehitlere ilişkin açıklama vardı. Mesela burada elbette 36 askerin kaybı bu saldırı için kınama yapacaksın. Ama şüphesiz orada ne de diyeceksin. Onu dedin mi o hizadan çıkarsın. Muhalefetin böyle bir sorunu var, yıllardır konuşuyoruz. Muhalefetin yani sonuçta şöyle bir şey vardır. Ana muhalefet yani inanın 2003'teki refleksinde bile değil. Yani bırakın 70'leri, bugün Türkiye'de devletin bekası diye bir şey var ya, kavram. Onu ortaya koyduğunda o bekanın ne olduğu konusunda da bunu yaptığında bunlar hizalanıyor. Bunlar hizaladı geliyor. Halbuki devletin bekası orada çürüyor. Bu bir ana muhalefetin özellikle bir ciddi bir problemidir. Bütün tezkerelere onay verdi. İçimiz ağlıya ağlıya diyerek, değil mi? Konuşmadık. Evet, evet. Onu konuştuk yani, tabii. Yani içimiz ağlıya ağlıya tezkerelere dokunulmazlıkların da aynı şekilde nitelendirmişlerdi kaldırılmasını. Şimdi ana muhalefetin berraklaşmaya ihtiyacı var. Berraklaşarak ittifak bölümü geliştirmeye ihtiyacı var. İttifakı bir devlet refleksinin ötesinde. Çünkü devlet çürüyor bu rejimde. Bunu gördüğünüz takdirde siyasayı ona göre geliştirirsiniz. Şu an mesela duyuyor muyuz biz Meral Akşener'den? İYİ Parti Başkanı, Saadet Partisi Genel Başkanı'ndan, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'ndan, biz iktidara geldiğimizde Suriye ile bütün askerlerimizi çekeceğiz diyen bir açıklama gördünüz mü? Hayır. Yok değil mi? Biz bir tek Şehitler Tepesi boş kalacak dendi. Evet, Şehitler Tepesi boş kalacak dendi. Evet. Ona da İletişim Başkanı Cumhurbaşkanlığı'nın Fahrettin Altun bu sözlere yanıt vererek, bizim iktidarımızda Şehitler Tepesi boş kalacak demek açık bir itiraftır. Milletimiz elbette bunun hesabını soracaktır. Bu Şehitler Tepesi boş değildir demek, yani Kılıçdaroğlu'nun söylediğine, Recep Tayyip Erdoğan'ın İdlib'de şehit olan askerler için Şehitler Tepesi boş değildir, hiçbir zaman boş kalmayacak sözlerinin ardından Millet İttifakı'nda Şehitler Tepesi boş kalacaktır demesi üzerine de İletişim Başkanı Altun, boş değildir demek bu vatanı vatan kılmak için nice şehitler verdik demektir. Şehitler Tepesi boş değildir demek vatan savunmasında şehit düşen kahramanlarımız bu toprağın dört bir yanında yatıyor demektir. Cennet ülkemizi her daim savunacağız demiş. Vallahi yani şimdi bu Türkiye'deki yoksullara uygulanan illüzyon, yıllardır bu illüzyondan çıkamayan yoksul kesimlere PKK'yı, çatışmayı anlatabilirsiniz de Suriye'yi anlatmakta zorlanırsınız. Bunu şey yapmak, sürdürmek kolay değil. Zor ve bu Suriye memnuniyetsizliğin şeyini geliştirdi, hacmini geliştirdi iktidara karşı olan tutumda ve bunun sürdürülmesi pek mümkün gözükmüyor ve aslında bu anlamda çırpınışlar içerisinde bu rejim. Birinden kötü olursa öbürünün ayağına kapılanıyor, oradan kötü olursa diğerine gidiyor. Bu anlamda önümüzdeki 5 Mart'taki süreçte Putin bir kere gerçekten orada son derece Suriye'deki ilişkileri bazında o rejimle olan münasebetlerinde ve baktığımızda çok ezelden beri, Sovyetler Birliği döneminden beri Suriye'de politikası olan bir ülke Rusya. Ve açıklama net, dünkü açıklama, Peskov'un açıklaması. Rusya dışındaki bütün güçler sınırlarına çekilmelidir diyor. Evet, net olarak söylüyor. Evet. Dimitri Peskov. Biz ülke çağır, yani Suriye devleti bizi çağırdı mısın? Buradayız. Ezelden beri, 50 yıldır herhalde, bilmiyorum, Rusya'daki Sovyet döneminde kurulan üssün tarihi ne zamandır? Ama herhalde 50-60 yıllık var bir o üssün geçmişi. Orada adamlar bunu açıklayabiliyorlar. Yani. Başka hiçbir devletinde meşru orada kalması mümkün değildir. Bir tek neydi? Uluslararası hukuka aykırıdır hepsinin, diyor Dimitri Peskov, Kremlin sözcüsü. Kendisi aynı zamanda Putin'in 5 Mart'ta başka iş planları var demişti ama şimdi Erdoğan'ın 5 Mart'ta Moskova'ya gideceği ve orada görüşmelerin yapılacağı belli oldu. Ama böyle bir durumdayız. Yani Rusya bu oyunu, Rus devlet başkanı bu bölgedeki siyasetini Türkiye'den ve de Türkiye'nin rejiminin başındaki otokrattan çok daha iyi oynayan bir otokrat. Daha güçlü ve yani bunu bana şöyle bir anlatın. Nükleer santral $22 milyar Mersin'de. Mersin serbest bölgede aslında biz Ruslara bir üs verdik. Biz Ruslardan silah alıyoruz. O silahlarla biz ya böyle abuk bir durum olabilir mi? Yani geldiğimiz durum bu. Evet. Dolayısıyla son yaklaşıyoruz galiba. Benim söyleyeceğim şu. Bütün bu yaşadığımız felaketlerin temel sebebi içinde bulunduğumuz rejimdir. Bu rejim ne Türkiye yönetilememektedir, bu hale gelmektedir. Her alanda nereyi tutarsak elimizde kalmaktadır. Dolayısıyla behemal bu ülkenin iyi bir duruma gelmesi için ilk adım da yoğun bakımdan normal servise çıkarılmasıdır hastanın. Bunun içinde memnuniyetsizlerin birliğine ihtiyaç vardır. Bunu da söyleyelim, bunu da kapatalım. Kapatalım. Çok teşekkür ederiz Ali Bey. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Gazete. Evet. Açık Radyo'da 9.39 saat 9.40 ve şeyi de yaptık. Çaldığımızda Bring the Boys Back Home adlı Çocukları Artık Eve Getirin adlı şarkısı, bir savaş karşıtı şarkı. O çocukları kendi başlarına bırakmayın, geri getirin. Gelme zamanı. Kendinizi iyi hissediyor musun? Kendini iyi hissediyor musun? Bir cevap veriyor bir adam ama sürekli telefonu kapatıyor. Orada kimse var mı diye giden bir söz. Leo var şarkının. Pink Floyd'dan dinlediğimiz bir barış şarkısıyla devam ettik. Açık Radyo'da saat 9.40. Açık Gazetesi'nde onun. Ve yani birkaç da şey de verelim. Yani mülteci meselesine de tekrar döneceğiz. Hem mülteci hem savaş meselelerinde yazılmış çok sayıda hem bildiri var hem de yorumlar var. Ama aradaki diğer haberlerimizi de verebilmemiz için şeyden de bahsedebilmeliyiz. Yani bir kere korona virüsüyle ilgili çok can sıkıcı gelişmeler var. Onlardan da kısaca bahsetmek gerekir. Şeyden mi başlasak acaba? Bu İran'da çok önemli bir gelişme oldu. İran'da ölü sayısı artıyor koronavirüsten ama bence çok daha ciddi bir şey var. Bender Abbas'ta koronavirüs taşıyan hastaların bulunduğu iddia edilen kliniği halk basıp ateşe verdi. Yani bu, hani uzun zamandan beri bahsediyorduk, artık iyice bir tür toplama kampları meşrulaşmaya başladı güvenlikçi algı şeyle, koronavirüs paniğiyle birlikte. Giorgio Agamben'in yazısına da değinmiştik o vesileyle. Evet. İlk olarak Ukrayna'da biz görmüştük, halk barikat kurmuştu hastanede yaşayanların dışarıya çıkmaması için falan, böyle olağanüstü bir tepki vardı. En son ateşe verilmekten hani söz ediyoruz. Bu gittikçe, bu panik hali otoriter aşırı sağ özellikle eğilimleri için daha önce yapamayacakları bir dizi uygulamayı meşrulaştırma yöntemi olmaya başlamış durumda. Bu çok tehlikeli, linçler, ateşe vermeler vesaire yaşanmaya başlıyor. Evet, bu meşhur Carl Schmitt'in de istisna hukuku işte. Hı-hı. Bu. Evet. Agamben'in zaten şeyi de buydu. İstisna artık genele yayılmaya başlandı. Evet. Normal koşullarda hiç kimsenin özgürlüklerini, kendi özgürlüklerine dokunmasına izin vermeyecekken insanlar, koronavirüs şüphesi olan insanların kapatılmasına onay vermeye başladılar ve bu çok tehlikeli bir yere doğru gidiyor. Evet, İran demişken tabii çok önemli bir başka şey daha var. Yani trajikomedinin dik alası meclis kapatıldı İran'da. Hı hı. Parlamento kapandı ve ne zaman açılacağı da belli değil. Açılış tarihini sonra bildireceğiz dediler. Çünkü çok sayıda milletvekilinde koronavirüsü yakalan, en az 4 benim duyabildiğim kadarıyla. Mecliste ateşe verirlerse yalnız işler birazcık farklı olur bu sefer. Başka bir şey daha var. Mesela Cumhurbaşkanı yardımcısı olan hanım da koronavirüsünden mustarip olduğu vaka olarak ortaya kondu. Yani İran'da bu ikinci büyük yetkililerden, başbakan yardımcısı da o şekildeydi. Böyle bir şey gelişiyor mesela. Ayrıca şimdi New York'ta da görülmüş, evet, olduğu ve Amerika Birleşik Devletleri'nde de ikinci ölüm de ortaya çıktı. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde de insanlar korona virüsünden ölmeye başladılar ve İran'dan dönmüş mesela 30'larında bir kadın, onu söylüyorlar. Çin'de 200, sadece 200 yeni vaka olduğunu, Çin'de azalmaya başlamış. Çin'de azalan başka bir şey daha var. Hava kirlenmesi. Evet. O da koronavirüsü yüzünden. Haritalarda, evet, öyle görünüyor. Çünkü fabrikalar çalışmıyor halde. Evet. Ulaşım araçları, arabalar, şunlar bunlar gitmediği için. Hatırlayın, geçtiğimiz cuma bunu duyurmuştuk. iPhone şirketi işçiler gelsin fabrikaya diye $1000 ekstra şey veriyor. Evet. Ücret veriyor. Yani bu aylık zaten birkaç yüz dolarlık hani ücretler var burada. Son derece acayip gelişmeler de oluyor Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle. Mesela Trump'ın bir açıklaması vardı. Evet. Aslında bu çok ilginç. Bir yandan da trajikomik bir açıklama. Dedi ki hafta sonu özel Güney Carolina'da yaptığı konuşma sırasında, birkaç saat içinde ikinci defa her yıl 30 binden fazla Amerikanın mevsimsel gripten öldüğünü ama koronavirüs teşhis konan 15 ABD'nin hiçbirinin ölmediğini söyledi. Bundan birkaç saat sonra ilk ölüm haberi geldi ABD'de. Öldü. Ama bu konuşmasında önemli olan nokta şuydu. Güneydeki duvarı ne kadar iyi bir şey yaptım. Bakın göçmenler giremiyorlar. Yok bunlar virüslü vesaire falan diye bir ırkçı bir açıklama yapıyordu. Daha da trajikomik olan şey şu. İşte bunu yaparken güney sınırını kapattım işte görüyorsunuz derken ilk ölüm haberi Kanada, kuzeydeki en kuzeydeki evet. Kanada sınırından geldi. Ama Donald Trump Kanada sınırıyla ilgili hiçbir tedbirden bahsetmediği bir güney sınırını kapatmaktan bahsediyor. İnanılmaz bir riyakarlık ve ne diyeceğimi bilemiyorum. Yalanlar rüzgarı var. Bu arada Türkiye'den de önemli bir haber var. Üç ülkeyle uçuşlar yasaklanmış. Üç ülkeye yapılan uçuşlar yasaklanmış koronavirüs tehlikesi sebebiyle. Güney Kore, İtalya ve Irak. Daha önce İran'la bütün uçuşlar durdurulmuştu Türk Hava Yolları tarafından. Şimdi bu üç ülkeyle de durdurulmuş durumda bir süreliğine. Evet, böyle bir koronavirüsünün de bu konudaki en önemli uzmanlarından biri dünyanın da en kötü senaryonun gerçekleşmesinin eşiğinde olduğumuzu ama hala tedbir alınarak tabii ki bunun önlenmesi gerektiğini söylüyor. Böyle bir durumdan da bahsedebiliyoruz. En önemli noktalardan bir tanesi. Yani bir de o kadar acayip ki aslında Meksika, Latinlerin, Meksikalıların kendisini destekleyen bir mesajı vardı. Bir iki restoran sahibi bir karı kocanın destek mesajı var ki çok ender görülüyor aslında. O tamam demiş. Latinos love Trump diye bir mesela bir kovboy şapkasıyla Trump'ın arasında Meksika'da bir şey hamburgerci değil de ızgara işte. Neyse grill. Mangal. Evet. Restoranında Sammy's diye ve sahibi Betty Rivas'ın da arkasında Trump'ın kovboy şapkasıyla Latinolar Trump'ı sever şeyiyle çıktığını göstermiş. Trump da çok sevinmiş tabii ve hemen yani hepsi negatif olan bir sürü tweet atılmış. Yani nereden çıktı bu Latinoları mahvediyor, bütün duvarlarla atıp tutuyor, çocuklarından ayırıyor filan derlerken bu destek atmış, destekleyen Trump da şeyi söylemiş açıkça çok komik olmuş. Sammy'nin ızgara restoranında mangal restoranında yiyecek harika demiş Phoenix'te Arizona'daki ve tebrik ederim Betty ve Jorge Rivas'a böyle harika bir iş yaptıkları için bir daha sefere Phoenix'e gittiğimde onları orada yiyeceğim demiş. Yalnız ufak bir hata var. Phoenix'te değil restoran. 230 kilometre ötede. Yanlış söylemiş yani. Ülke büyük adam ne yapsın? Tucson zannetmiş. Karıştırmış ama o kadar şey de olur. O kadar kusur da kadı kızında bile olur. Şimdi bir ara verelim. Ve haftanın karikatürlerine geçelim. Ondan sonra da uzatmalarda bu savaş ile ilgili çeşitli gazetelerde ve internet dergilerinde çıkan yorumlara da kısaca yer vereceğiz. Açık Gazete. İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Günaydın, merhaba. Merhabalar. Merhabalar. Doğum günün kutlu olsun. Teşekkür ederim. Nice yaşlara. Nice yıllara. Hayırlı bağırlar hepimize. Evet. Evet. Ya şey, program jingle'ı nasıl? Sesim gelmiyor mu? Geliyor. Jingle Hell adı. Kalipso ritminde. Fakat adı da her sözleri de enteresan. Tam da ne bileyim yani, bu hafta karikatür çizmek de çizilenleri anlatması da bana zor geliyor. Evet. Gerçekten. Ben de bakınca dehşete evet. Kapılmadım değil yani. Ama hayatta devam ediyor. The show must go on, değil mi? Evet, aynen öyle. Nasıl bir şey olsa. Şöyle diyorum yani, karikatür güldürerek düşündürürken çoğu zaman acıtıyor da. Ve bazen gerçek hayatta yaşananlar o kadar acı oluyor ki mizahçının da karikatürcünün de canları acıyor. Bugün o zaman derin tamamıyla evet, böyle işte, yani tamam. Yani karikatür acı oluyor. Damakta böyle acı bir tat bırakıyor. Hepsi birbirinden acı yani bugün seçtiklerim. İlk karikatürü geçtiğimiz hafta Salı günü çizmiş çizeri İshak Öztürk. Onu da sanal ortamda aldım, sosyal medyadan, sanal ağlardan. Suriye'deki şehit haberlerini almadan önce çizilmiş bu karikatür. Öyle mi? Evet. Ama yine de özenle düşünülerek çizilmiş güzel, hoş bir karikatür. Çok duygusal. Karikatürün tamamına gri tonları hakim. Gri yani karanlık bir ton hakim. Sadece 3 unsurda renk var. Önce karikatürü anlatayım. Oturma odasındaki kanepenin bir köşesine ilişmiş, gözleri yaşlı, oldukça üzgün, çok üzgün bir kadın var. Bu bir anne. Kadının kendisi de, odanın içi de az önce dediğim gibi gri, koyu gri renkte. Sadece kadının gözleri beyaz. Böylece kadının gözyaşlarını da rahatlıkla görebiliyoruz, seçebiliyoruz. Kucağına da kadıncağız katlanmış bir Türk bayrağı koymuş. Güzel bir şekilde katlanmış. Evet. O renkli, o kırmızı beyaz. Bayrağın üzerinde de çerçeveli bir fotoğraf var, o da renkli. Çerçevelenmiş fotoğrafı bağrına basmış ağlayan bir kadın. Fotoğrafta gülümseyerek ona selam vermekte olan, başında miğferiyle genç bir asker. Aynı gencin bir de başka resmi duvarda asılı. O da renkli. Duvardaki fotoğrafta asker gülümsüyor. Fakat başında bu defa miğfer değil, bir kep var. Belli ki yemin töreni esnasında falan çekilen, ailenin gururu olmuş işte bu fotoğraf. Odanın sol köşesinden de bir televizyonun bir kısmını görüyoruz. Televizyon açık ve şöyle bir cümle yankılanıyor televizyonun konuşma balonundan diyeyim. Birkaç tane şehidimiz var. Şimdi gelelim o gözleri yaşlı kadının ağzından çıkan sözcüklere. Gerçekten de insanın boğazında bir yumru oluşturuyor, bir düğüm oluşturuyor bu sözcükler. Oğlum benim bir tanemdi, birkaç tanem değil. Karikatürist İshak Öztürk, benim bir tanemdi sözcüğünü de, sözlerini de kırmızı ile çizmiş. Daha bir vurgulamış bir tane oğlunu, kadıncağızın. Evet, ikinci karikatürümüz bundan daha neşeli değil maalesef. Bu karikatürün çizeri de bir kadın, İzmirli, adı Hilal Özcan. Hilal Özcan'ın karikatüründe büyük bir tabut şeklinde çizilmiş tek katlı bir bina görüyoruz. Binanın üzerinde de bir Türk bayrağı. Daha doğrusu bayrak binayı sarmalamış. Sarıp sarmalamış böyle. Şehit tam, cenazelerinde evet, tabutlara şehit cenazesi sarıldığı gibi. Evet. Binanın yani aslında tabutun ön tarafında bir giriş kapısı ile iki de penceresi var binanın. Pencereler kapalı ama kapı ardına kadar açık. Kapının o üst pervazına da Türk bayrağı asılmış. Bir de önemli ayrıntı, asıl karikatür tarafı orası zaten. Kapının önünde bir yığın ayakkabı dizili. Kadın erkek ayakkabıları, terlikler falan var. Büyük bir metafor çizmiş aslında Hilal Özcan. Tabut şeklindeki bina aslında dediğin gibi şehitlerimizin birinin memleketindeki evi. Ve kapının önündeki ayakkabılar da taziyeye gelenlerin ayakkabıları. Hilal Özcan bunu sosyal medyada şehidimiz var hashtag ile paylaşmış. Ve şöyle de bir not düşmüş. Bilirsiniz işte, evin kapısı açık, önü ayakkabı doludur. Bu acı 33 haneye değil, hepimizin yüreğine kor gibi düştü. Tüm ulusumuzun başı sağ olsun. Evet. Böyle. Buradan ben Suriyeli bir karikatürcü, Rahet Halil, ki sık sık Türkiye'deki yarışmalara da katılır. Onun karikatürüne geçmek istiyorum. Onu da yine sanal ortamdan edindim. Rahet Halil çiziminde bilindik, çok bilindik bir simgeyi kullanmış. Churchill'in o ünlü zafer, yani V işareti. O işaret ve orta parmakların... Tabii. İşaret ve orta parmak birbirinden ayrık. İkinci Dünya Savaşı sırasında. Özellikle Victory. Victory. Değil mi? Evet. Doğru. Victory. Kelimesinin baş harfi olan V'yi simgeleyecek şekilde işte dönemin o zaman İngiltere Başbakanı Winston Churchill tarafından ünlü kılındı. Daha sonra da çeşitli vesilelerde, yani her alanda, sporda da, siyasette de sıkça kullanılıyor. Özellikle Orta Doğu halkları çok sık kullanıyor. Evet. Onlar da kullanıyor. Onlar da kullanıyor. Şey, tesadüf olmasa gerek. Evet, yani Arafat yapardı bu işareti çokça. Karikatürde çok sık rastlıyoruz. İşte o parmaklar kaleme dönüşüyor, parmaklar zeytin dalına dönüşüyor falan filan. Bu değişik. Bu değişik. Halil Rahet değişik bir karikatür yapmış. Karikatürün arka planında bir harabe var. Yine bombardımanla tamamen yakılıp yıkılıp kül olmuş, yok enkaz, edilmiş. Tamam, enkaz. Evet. Gökyüzü deseniz kurşun renginde. Binalardan yükselen dumanlar bulutlara karışmış. Ön planda ise işte orada sahibini göremediğimiz bir kol var. Avucu bize dönük. Takım elbise kolu. Takım elbise kolu. Evet, evet. Gömlekte. Yani renkleri anlamlandıramıyorum. Bence önemi de yok burada rengin. Evet. Fakat bize doğru zafer işareti yapıyor. İşte o parmaklar, bu kolun yani o parmaklar, daha doğrusu V işaretini yapan parmaklar birer kibrit çöpü olarak çizilmiş. Ama... Yanmış kibrit çöpü. Şimdi zafer demiş Rahet Halil ama ne pahasına, işte karikatüründe bunu anlatmaya çalışıyor. Ben çok etkili buldum, çok çarpıcı buldum karikatürü de. Yine bu defa tekrar gazetelerden değil maalesef. Sosyal medyadaki paylaşımlardan aldığım bir karikatür. Çizeri de Haydari diye imza atıyor. Haydar Işık, mizahçı kendisi. Ara sıra hatırlayacaksınız, bu programda başka karikatürlerini de anlatmıştım. Evet. Naif fakat çok hoş bir çizgisi var. İnce, insanın böyle bam teline dokunan bir de mizah anlayışı var Hasan Işık'ın. Bu karikatüründe de televizyonun karşısında oturan bir adam görüyoruz. Hemen arkasında da hızla adamın oturduğu koltuğa doğru yönelmiş olan adamın karısı. Hemen her hanede olduğu gibi evde de bir televizyon kumandası ve adamın elinde tabii. Evet. Her yerde böyle. Normal. Değil mi? Sizde de mi öyle? Yok. Bir tek bizde istisna. Televizyon yok o zaman. Yok, var ama kontrol bende değil. Erkekte değil. Aha. Peki. Neyse, yorum yok. Her neyse, adam mutlu fakat kadın pek bir telaşlı görünüyor. Telaşla, aynı telaşla adama sesleniyor. Dizim başlıyor Necip. Ve telaşlı kadın değil mi? Bayağı evet. Kaygılı yani. Evet, çok kaygılı. Adam pek oralı değil, gülümsüyor. Ya boş ver diziyi. Canlı yayında göçmen botu. Midilli'ye geçecek. Koş, başlıyor. Çok acı. İşte durum. Evet, evet. Hakikaten. Çok gerçekten çok acı bir karikatür. Yani ama diyorum ya, mizahçının da görevi bu. Evet, yani, bu evet, bence de evet, öyle. Evet. Biz Suriye'deki savaşa, göçmenlere üzülüyoruz. Şehitlerimize ağıtlar yakarken dünya bambaşka bir sorunla uğraşıyor. Artık Çin'den İran'a, işte İtalya'dan Fransa'ya ve nihayet evet, nihayet Amerika Birleşik Brezilya'da çıkmış. Amerika Birleşik Devletleri'nde iki tane çıkmış. Evet, evet, evet. Koronavirüs, COVID-19. Evet, yeni ismiyle. Evet, yeni ismi. Değiştirilen ismi. Dünya bununla baş etmeye çalışıyor. Fransız karikatürist Anne Deren, o da bir kadın, Aden imzasını kullanıyor. O da mevcut durumu belirleyen, betimleyen çok yalın, hoş bir hoş işte, zor kelimeler bunlar, neyse. Evet, evet. Öyle bir karikatür çizmiş. Hani öyle turistik meydanlarda, beldelerde, ünlü beldelerde veya da gezi mesire yerlerinde, hatta şeyde bile, alışveriş merkezlerinde bile neredesiniz tabelalar şeyleri vardır. Boardları vardır. Tam yani. Buradasınız diyen, evet, haritalarda, evet, vardır, evet, evet, değil mi? İşte böyle bir tabelanın önünde korku ifadesiyle tabelayı inceleyen ve maskeli, tabii kendi korumak için maskeli bir adam görüyoruz. Böyle korku, dehşet, şaşkınlık, tabelaya bakıyor. Şimdi you are here, yani buradasınız diyor, nokta var. O nedir o şekil böyle şeyde? Bunun adını bilmiyorum ben de ama yani. Evet, konum, kırmızı işareti. Konum işareti, buradasınız diyor. Ve bütün etraf... o tabelanın COVID-19 virüsünün simgeleriyle, ki karikatürcüler bunu benimsediler, bu simgeyi artık çok çiziyorlar, çok çizilir oldu. Bir de mayına benziyor. Mayına çok benziyor, benziyor. Evet, mayına çok benziyor. Çizimi de kolay. Yani karikatürde adamcağız hangi yöne giderse gitsin mayın mutlaka virüs bu mayına basacak. Evet. Ben umarım bu Aden'in fütüristik karikatürü diyorum, gerçek olmaz. Sadece bir fantezi olarak kalır. Haftanın son karikatürü, aslında çizerini bilmiyorum. Bulamadım da. 3 yıldır, 2017'den beri yanılmıyorsam, internette yine sosyal kanallarda, ağlarda paylaşılan bir karikatür. Çokça paylaşım yapılmış, rekorlar kırmış falan filan. Fakat bu öyle bir çalışma ki, hani biraz önce Haydar Işık'ın karikatürünü anlattım, televizyon başındaki karı koca, daha sonra Aden'in karikatürü, işte o buradasınız tabelasına bakan, korkuyla, dehşetle bakan insan falan filan, hepsini, yani bütün anlattığım karikatürleri biraz özetler nitelikte, onun için aldım bunu. Karikatürümüzün adı Titanic Batıyor. Şimdi Titanic biliyorsunuz 15 Nisan 1912'de batmıştı. Yani bundan tam 108 yıl önce. Ve o ünlü bir batma sahnesi vardır ki, filmi falan da çevrildi böyle. Arkası kıç tarafı kalkmış. Suya, ön kısmı suya gömülü ve deniz son derece sakin. Denizde de yüzen insanlar var. Fakat insanlar, çok soğuk olduğu için, zaten buzula çarpıyor Titanic. Çok soğuk olduğu için de birazdan donacaklar. Çok sayıda da zayiat verilecekti bu faciada. İşte bu Titanic'i 2020 yılına taşımış sanatçı. Aynı sahne. Gemi batıyor, kıçı havada, denizde insanlar, gece karanlığı. Fakat 2020 yılında ne fark var? İşte herkesin elinde cep telefonu var ve batan geminin, batan transatlantiğin fotoğraflarını çekiyorlar. Selfie yapıyorlar. Selfie. Evet. Yok, birazdan selfie değil bu. Öz çekinim değil mi bu? Yok, hali değil. Kendilerini çekmiyorlar ya. Yok, onu da yapıyorlar. Onu da yapanlar olmuştur. Yani birazdan donup kalacak. Ha, bir tane var şurada. Tabii. Uzakta bak, bir tane bak, selfie yapan var. Evet. Arkasında batmakta olan gemiyi şey, kendisi de suda. Ama ne yapsın? Ben de olsam çekerdim yani selfie'mi. Bir anı kalsın. Son anı olarak, evet, sevdiklerini gönderirler. Durumumuzu biraz anlatan, daha doğrusu tam manasıyla anlatan bir karikatürle, evet, çok bitirmek istedim. Gerçekten çarpıcı. Ben kararsız kaldım haftanın karikatürü konusunda. Kendi fikrimi söyleyeyim izninizle. Raed Halil'in Suriye'de mikropta çıkan V işareti, zafer işaretini, kibrit, yanmış çiğ kibrit çöpleriyle yapanla bu son anlattığımız. Şimdi benim de oyum bu canlı yayında göçmen botunu izleyenlerden yana Haydar Işık. Bir insanlık dramını güzel anlatmış. Evet. Sen seçeceksin artık. Tayin şimdi şey şöyle, ben de tabii yani Titanic karikatürünü kullanmak istemiyorum. Çünkü sahibini bilmiyorum. Yani çizerini evet. bilmiyorum, evet. tanımıyorum. Şimdi Raed Halil, evet çok ilginç bir karikatür. Kibrit çöplerinin yanması. Fakat bizden olsun diyorum. Ömer Hocam, yani kusuruma bakmazsan ben de Özdeş'ten yana oy kullanacağım. Ben terk ediyorum burayı artık. Bu bir baş kaldırır mı? İsyan. Yok, tamam, ben de katılıyorum. Fikrimi bu şartlar altında değiştirdim. Ve biraz da hani, demokratik koşullar altında. Şeyi de mizaha da olan. Demokrasi yapıyoruz. Mizaha da olan, biraz böyle şey bir havası olan, kara mizaha olan bir karikatür bu. Evet, göçmen meselesi zaten can yakıcı yeterince. Tamam, o zaman dizi, boş ver diziyi, canlı yayında Göçmen Botu Midilli'ye geçecek. Koş başlıyor. Karikatürünü seçtik. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. İyi haftalar diliyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Evet, biz de devam ediyoruz. Saat 10'u 10 geçiyor tam ve yarıma kadar 10.30'a kadar da devam edelim. Çünkü çok hakikaten yoğun bir dörtlü saldırı altındayız. Yani hem göçmen meselesi var, hem savaş meselesi var, hem iklim meselesi var. Hem de genel hastalık, salgın hastalık meselesi var olduğu için de biz devam edeceğiz herhalde. Bu arada da bu bölümün destekçisi Işıl Aksoy'a da çok teşekkür ederiz desteklediği için. Onun müzik çalma yerine böyle birazcık bakıyoruz. Öncelikle şeyden bahsedebiliriz. Biraz çok yaygın tepkiler var. En etkileyici olanlardan bir tanesi de bu şeyde çıkandı. Ayşen Şahin'in Geniş Zaman köşesinde Evrensel Gazetesi'nde dün çıkan kabus başlıklı kapsamlı bir yazısı vardı. Bunu internet sitesine de koyarız. Dinleyicilerimiz arasında da yer bulsun diye. Yani kimseye yardım edebileceğimizi sanmıyorum. Öyle bencinim artık ben. Çocukları sağ çıkarmak zorundayım mezbeleden diyor. Yani koşabilecekler mi? Patlamalar arasında filan gidiyor. Korkunç bir manzara anlatıyor. Bombardımandan kaçıp sahile iniliyor. Orada panik var. Bot paniği. Muazzam bir şey, insanlık sınavından kaldık diye giden bir devam eden bir yazı. Beni çok yani evrensel doğrular yargılanamaz diye bitiyor. Ana yazının ana bölümü, kabus başlıklı bölümü. Doğru olan barıştır. Barış istemek hakkımız diyor. Yani İlginç de bir şey. Bu sebeple 24 Ağustos 1945 günü resmi gazetede yayımlanan San Francisco 26 Haziran 1945 tarihli Birleşmiş Milletler Antlaşması ve Milletler Arası Adalet Divanı statüsünün onanması hakkında kanunu hatırlatmayı da vazife bilirim diyor. Altında Türkiye Cumhuriyeti imzası olan antlaşmanın resmi gazetede ilanı da şöyle başlar: bir insan ömrü içinde iki kere beşeriyete tarif olunmaz acılar yükleyen harp belasından geleceğin nesillerini korumaya, insanın ana haklarına, şahsın haysiyet ve değerine, erkek ve kadınlar için olduğu gibi büyük ve küçük milletler içinde hak eşitliğine olan imanımızı yeniden ilan etmeye, adaletin muhafazası ve antlaşmalarla devletler arası hukukun diğer kaynaklarından doğan vecibelere saygı gösterilmesi için gerekli şartları yaratmaya, sosyal ilerlemeyi kolaylaştırmaya ve daha büyük bir serbestlik içinde daha iyi yaşama şartları ihdas etmeye, yani kurmaya ve bu maksatla tesamühle, dayanışmayla hareket etmeye, iyi komşuluk zihniyeti içinde birbirimizle barışık yaşamaya, milletler arası barış ve güvenliğin muhafazası için kuvvetlerimizi birleştirmeye, müşterek menfaatin, yani ortak çıkarların icapları dışında, gerekleri dışında silah kuvvetinin kullanılmamasını sağlayan prensipleri kabule ve usulleri tesise, bütün milletlerin ekonomik ve sosyal ilerlemesini kolaylaştırmak için milletler arası müesseselere, yani kurumlara başvurmaya azmetmiş olan biz, Birleşmiş Milletler halkı, bu amaçları gerçekleştirmek için gayretlerimizi beraberce sarf etmeye karar verdik diye bitiyor. Ve şöyle, yazısını da şöyle tamamlamış Ayşen Şahin, Evrensel'de dün çıkan yazısını: İktidarlar neyi dayatırsa dayatsın, İnsanlığa, insanlığımıza sahip çıkmamız lazım. Yüksünmeden mülteciliğin ne olduğunu anlatmaya devam. Herkes insan olmak çizgisine geri dönene kadar. Milattan önce 544-496 yılları arasında yaşadığı düşünülen ünlü Çinli komutan, filozof ve askeri bilge Sun Chu, tarihin en eski savaş stratejisi yazılarında der ki, gerçek zafer savaşmadan kazanılandır. Barış kazansın diye bitiriyor yazısını Şahin. İnsanlık kazansın. Evet, insanlık kazansın. Evet, yani Birleşmiş Milletler'in antlaşması, doğrusu bunca zaman onu okuyup okutmuş biri olarak aklıma gelmemişti. Onun için de Ayşen Şahin'e de teşekkür ederiz. Çok, bunların hatırlatılmasına çok ihtiyacımız var. 1945'ten bu yana 75 sene geçti tam. Ve maalesef durum giderek kötüye gidiyor yani. Birçok şey var yani, mesela işte Metin Münir de çok ilginç bir şey yazmış, bir yazı kalemi almış, 29 Şubat'ta aslında, o biraz daha eski. İşin kötüsü şu ki Türkiye bütün bu çatışma alanlarında kazansa da kaybetse de kaybedecek diye bir analiz getirmiş. Yurtta sulh, cihanda sulhe ne oldu başlıklı yazısında. Cumhuriyet 1923'te kan ve sefalet denizinden geçen bir yolculuktan sonra kurulmuştu. Bu yolculukta dümende duranlar aynı sulardan bir daha geçilmemesi için yurtta sulh, cihanda sulh hedefini kendilerine ilke edindiler. Ne kadar haklıymışlar. Ne kadar haklı olduklarını barış yıllarının yerini saldırganlık ve çatışmanın yer aldığı bu günlerde çok iyi anlıyoruz diyor. AKP Türkiye'yi aynı zamanda 3 cephede savaştırıyor. Yurt içinde ve Suriye ve Irak'ta Kürtlerle. 2. Suriye'de 9 yıldır devirmeye çalışıp deviremediği Esad rejimiyle. Ve 3. Libya'da idareyi ele geçirmek için kan döken iki taraftan, dinci olanın yanında silahlı olarak yer alarak. Şöyle devam ediyor Münir'in yazısı: Doğu Akdeniz'in barut fıçısı haline getirilmesi, Türkiye'nin geleneksel dostu ve destekçisi olan Batı ile ilişkilerin yerlerde sürünmesi de cabası. AKP, Türkiye'yi müttefiklerinin ondan yaka silktiği, komşularının ürktüğü bir ülkeye dönüştürdü. Türkiye'nin kendini bu ortamda bulmasının nedeni, çıkarlarına bir saldırı olması değildir. Türkiye, Suriye ve Libya'daki çatışmalara ideolojik nedenlerle bulaştı. Kürtlerle de daha barışçıl yolları denemek istemediği için kanlı bıçaklı olmaya devam ediyor diyor. Devamını okur musun? Tabii. Suriye ve Libya Erdoğan'ın kişisel savaşıdır diye devam ediyor. Buralardaki müdahalelerin Türkiye lehine sonuçlanması mümkün değildir. Suriye'deki muhalif güçler son mücadele yerleri olan İdlib'de yok olmaya mahkumdur demiş. Türkiye, Suriye ve Libya'da kendinden daha güçlü devletlerle karşı karşıya ve önünde sonunda kazanacak olan onlar, yani rakipleri diye vurguluyor. Suriye'de Rusya ve İran destekli Esad'ın onu devirmeye çalışanlara karşı galip geldiği, iktidarını sürdüreceği gerçeğini kabul etmeyen artık bir tek Türkiye kaldı. Diğer herkes yani gidişatın farkında demiş. İşin kötüsü şu ki Türkiye bütün bu çatışma alanlarında kazansa da kaybetse de kaybedecek aslında. Esad devrilse, Libya'da Türkiye'nin tuttuğu taraf kazansa Türkiye'nin eline ne geçer diye soruyor. Ki bunların ikisi de imkansızdır diye de bir parantez açıyor zaten. Evet. Suriye ve Libya'daki çatışmalar Türkiye'nin gelişmeleri kendi lehine çevirebileceği eşiği aştı diye devam ediyor yazısında. Buralarda heba edilen kaynaklar yoksulluk sınırında yaşayan milyonların cebine girmeyen paralardır. Yaratılan güvensizlik ortamının sonucu yapılmayan yatırımlar arttıkça artan genç işsizliği ve sefalettir. Erdoğan bir an önce Esad'la el sıkışıp Türkiye'yi Suriye'den çıkarmalı, sığınmacının ülkelerine dönmesi için ortam hazırlanmalıdır demiş de işin bu kısmı birazcık bu yani iyimser bir yorum yani. Evet, ben hükümetlerin işi sığınmacıları geri göndermek değildir demek lazım aslında. Gereken koşulları sağlaması herkes için diyelim. Evet. Gazete Duvar'da hafta sonu önemli bir röportaj yayınlandı. İnsan hakları avukatı Deman Güler'le bir röportaj yaptılar. İzmir Barosu'ndan Deman Güler. Yunanistan'a geçecek mültecileri zorlu bir süreç bekliyor dedi. Uzun bir röportaj bu ama bir bölümü önemli bunun. Bu en son göçmen kriziyle ilgili bir hatırlatmada bulunuyor. Diyor ki hükümet Avrupa devletlerine açıkça beni Suriye'de desteklemezseniz mülteci kozumu oynarım diyor. Bu anlayış devam ederse sınır kontrollerini ortadan kaldıran bir Türkiye'den yüz binlerce mültecinin yasa dışı yollarla kaçmak isteyeceği aşikardır. Zira bu insanlar Türkiye'ye bir gelecek vaat etmiyor. Örneğin bugün 10 yaşına basmak üzere olan çocuklar bu topraklarda doğmasına rağmen vatandaş olamıyor. Haklardan evet. Eşit şekilde yararlanamıyor. Bu çok önemli son bir derece vurgu. Önemli bir nokta evet. Ve bir şey daha hatırlatıyor. 1967 protokolünün ülkemizce imzalanmamasının doğal bir sonucu bu diyor. Yani mültecilik haklarını tanımamasından söz ediyor. Bu da son derece önemli bir nokta. Çünkü aslında açıklanması gerekir. Bunların yapılmadığının uluslararası haklara uygun şekilde davrandığı söyleniyor sürekli olarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin. Ama bu tam doğru değil. Çünkü işte tabii. Bazı önemli sözleşmelerin imzalanmaması, tabii. Onaylanmaması gibi durumlarda çok eksik bırakılmış bir durum. Türkiye sadece Avrupa'dan gelen göçmenlere mülteci hakkı tanıyor. Bu çok tuhaf bir durum. Geri kalan hiç kimseye mülteci hakkı vermiyor. Suriyeliler için ise özel bir statü hani geliştirmişti. Sadece bunu kullanıyor. Diğer göçmenler için ise 1 milyondan falan söz ediyor Suriyeli olmayan mülteciler. Onların ise hiç bu özel statüleri bile yok. Hiçbir hakları yok aslında. Evet, zaten bugün işte son birçok yerde okuduğumuz bu akın akın tırnak içinde giden mültecilerin evet, hepsi Suriyeli değil. Hiçbir, yani çoğu başka şeylerden tabii. De ülkelerde Afgan tabii. Var, İranlı var. Tabii. Onların durumu çünkü Suriyelilerden de kötü. Çok daha fazla sayıda evet. Böyle de Filistinliler vesaire. Filistinliler var. Evet. Hemen bu bir şeye devam edeyim. Şöyle bir şekilde devam ediyor avukat Deman. 3 Nisan'da İzmir Barosu ve Midilli Hukuk Merkezi ortaklığında İzmir'de bir çalıştay düzenliyoruz. Bu Yunan meslektaşlarımızla beraber kuracağımız hukukçu ağının ilk toplantısı olacak. Önümüzdeki güç süreçte insan hakları ve iltica alanında çalışan hukukçunun ortaklığına çok daha fazla ihtiyaç olacağını düşünüyorum diyor. Bu çok önemli. 3 Nisan'da Midilli'deki hukukçularla İzmir'deki hukukçuların bir araya gelip göçmen meselesini tartışacak olmalarını önemsiyoruz. Evet. Nevşin Mengü de mesela Diken'de yazıyor. Suriyelileri neden davet ettik, şimdi neden sürüyoruz diye. Bir konuda dürüst olalım demiş. Suriyelilerin Türkiye'ye gelmesi için kapıları açmak Türkiye'nin siyasi hesaplarla aldığı bir karardı. Hükümet bu insanları Türkiye'ye davet ederken kendi tabanında da çok işe yarayacak muhacir ensar söylemini kullandı. Ama işin ucunda merhamet sünnet değil, siyasi iktidar hesapları vardı. Hesaplar tutsaydı başka bir Türkiye üzerinde konuşuyor olacaktık ama olmadı diyor. Ve 2012'ye giderek Esad'ın kısa sürede devrileceği, o dönemde Mısır'da olduğu gibi Suriye'de de Türkiye'nin desteklediği Müslüman kardeşlere yakın bir hareketin iktidara geleceği hesabı yapılıyordu. Halep Yozgat olacaktı. Emevi Camii'nde namazı hakıldık, hakılıyoruz vaatleri havada uçuşuyordu. O dönemde Türkiye Suriye sınırını ardına kadar açtı. Kapıyı açmakla da kalmadı. Adeta Suriyelileri Türkiye'ye davet etti diyor. Ve sonuç olarak şimdi ise hükümet Suriyelileri etik gerekçelerle Türkiye'de ağırladığı söylemini dünyaya pazarlama derdinde. İdlib'de yalnız kalan Türkiye dünyaya yalnızlığının bedelini ülkesindeki sığınmacıları Avrupa'ya tırnak içinde salarak ödetmeye çalışıyor. Bunu yaparken de erdemden, etikten bahsetmeyi ihmal etmiyor. Yıllardır 4 milyon Suriyeli'ye baktık söylemi havalarda uçuşuyor. Ki bunu biraz önce de tartıştık, böyle değil. Uluslararası kurallara yeterince uyuldu, katiyen söylenemez. Ne var ki sığınmacılara tek kapısını açan ülke Türkiye'de değil. Şu anda Ürdün nüfusunun %10'u, Lübnan nüfusunun 1/5'i Suriyeli sığınmacılardan oluşuyor. Ne Ürdün ne de Lübnan'ın dakika başı dünyayı bak salarım bunları ha diye tehdit ettiğini duymadık diyor. Ve artık kendimize yalan söylemeyi bırakıp Suriyelileri neden Türkiye'ye davet ettiğimizi hatırlamanın zamanı geldi. Hükümetin tutmayan Suriye politikasının hesabını başkası ödemek zorunda değil demiş. Gariban insanları botlara koyup otobüslere doldurup Avrupa'ya süren Türkiye korkunç ve sorumsuz bir görüntü vermekten başka bir şey yapmıyor demiş ki Fatih Altaylı da kendi köşesinde etik olarak büyük bir sıkıntıya düştüğünü aynı sebeple söylüyordu Türkiye'nin. Hafta sonu cumartesi günü Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı aynı zamanda Erdoğan'ın açıklamaları oldu. Ona pek fazla yer verememiştik. Önemli açıklamalarda bulundu. Hem savaşla dair hem de göçmen meselesine dair. Aslında ne bu Bahar Kalkanı operasyonu başlamazdan önce konuştu. Daha öncesinde sadece Hatay Valiliği konuşmuştu. Erdoğan sessizdi. Onu bozduğu konuşma bu. İki gün sonra televizyon karşısına çıktı. Şöyle bir cümle kullandı ki bu çok ilginçti. Şehitlerimiz inanıyorum ki bu milletin vatan kılınması mücadelesinin zirve yaptığı noktalardadır. Ve ardından da tekrar devam etti. Boş kalmayacak. Zirve mi? Ben onu duymamıştım. Evet, zirve yaptığı noktalardadır diye bir açıklama yaptı. Ardından göçmenlerle ilgili ve savaşla ilgili şöyle bir açıklaması olmuş. Suriye Devlet Başkanı Putin ile ABD Başkanı Trump'a PKK ve PYD'yi rejimin olduğu yerlerden çekme ilişkin verdikleri sözü tutmadığı için eleştirmiş Erdoğan. Daha sonra da Angela Merkel'e bir eleştiri getirmiş. Sığınmacılarla ilgili verdiği sözü o da tutmadı diyor. Ve şöyle bir cümle kullanmış. Bu çok ilginç. Bana 25 milyon diyor. Sen al mültecileri, ben sana 100 milyon vereyim. Oh. Yani bunun bir pazarlık konusu olduğu herhalde mültecilerin bundan daha net. Para fiyat, para pazarlığı basit. Evet. Oh, evet. Ne diyeceğimi bilemedim. Sonuna da geliyoruz. Var mı başka bir şey? Yani bir de Salı günü yarın Ash Wednesday değil de Amerika Birleşik Devletleri seçiminde önemli bir gün. 14 eyalette evet, süper salı. Süper salı diye deniyor. Bundan önceki seçim şeyinde de Güney Carolina'da değil mi? Evet, South Carolina. Güney Carolina'da bir ön seçim yapıldı. Cumartesi günü gerçekleşti. Pazar tabii Türkiye koşullarıyla açıklandı sonuçları. Sanders ilk kez mağlubiyet aldı burada. İlk üç eyalette aslında ilkinde Buttigieg mi Sanders mi hala bu arada açıklanmadı. Iowa seçimde Trump hala oradan dalga geçiyor. İşte demokratlar hala kendi seçimlerini açıklayamadı diye. Ama aradaki fark 0.01 falandı. Yani Buttigieg lehine gözüküyor ama Sanders esas ben kazandım diyor. Evet, Sanders kazandım diyor ve herkes de evet, önemli değil. İlk üç eyalette öndeydi Sanders. South Carolina için hem muhafazakar bir yer deniyor hem %60'ı beyaz bir yerde. Joe Biden'ın zaten burada çok kuvvetli olduğu söyleniyordu aslında. Bekleniyordu Joe Biden'ın kazanacağı. Ama yine de fark büyük. Yani %48 aldı Biden. Sanders ise ikinci oldu, %20 aldı. Yani fark birazcık moral bozucu denilebilir ama South Carolina içinse deniyor zaten. Evet. Yani Sanders'ın çok da kuvvetli olmadığı bir yerdir diye. Evet. Pete Buttigieg ya da Buttigieg, tam nasıl okunduğunda bilemiyoruz, telaffuz edildiğini, seçimden çekildi. Ben dinledim, kendisi şey yaptı. Buttigieg diyor Buttigieg. Evet, ve artık çekildiğini açıkladı. Evet. Bunun da çok şüpheli olarak, yani Biden'a destek olmak için olduğu yolunda muhtemelen dedikodular var. Yani muhtemelen. Yorumlar var. Çünkü Sanders'ın bu kadar yükseliyor olmasında Demokrat Parti sağının bölünmüş olmasının, evet, bir payı vardı. Şimdi bu salı gerçekleşecek seçimlerde Bloomberg, bir milyarder, Amerika'nın en zengin 8. iş adamı. Seçimleri Trump'tan daha zengin yani. Diyor. Evet. O ilk 4 eyalete girmeyip bütün gücünü süper salıya bırakmıştı. Dolayısıyla şimdi Biden'ın yanında bir diğer sağcı Bloomberg de aday olacak. Dolayısıyla iyice oylar bölünmesin, Sanders yükselmesin diye herhalde Buttigieg'e çekil. Evet, ama denmiştir. Büyük bir şeyle de takip edeceğiz tabii. Ve sosyalist, demokratik sosyalist olduğunu açıklayan ve ilk Yahudi kökenli Yahudi olan başkanı Amerika Birleşik Devletleri'nin olabilecek bir ihtimali de bakıyoruz. Takip edeceğiz. Süreyi de maalesef bitirdik. Hiç ayrıntıya girmeden sadece manşet olarak verelim. ABD ile Taliban'da barış anlaşması yaptı geçtiğimiz hafta sonu. Bu, evet, da ilginç. Onu da takip edeceğiz. Peki, bitiriyoruz şimdi. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Robi Tayyar'dan oluşan ekiple birlikteydiniz. Ve Andrei Grisku da Gritsu. Nasıl okuyorduk? Gritsko da bize destek veriyordu. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın.